Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Oostenrijk zijn grote problemen door zware regenval. Meerdere gemeenten slaan alarm vanwege overstromingen en modderstromen. Er wordt meer regen verwacht en in de stad Klagenfurt dreigt een dam door te breken, waardoor een deel van de stad onder water kan komen te staan. Bewoners worden opgeroepen zich voor te bereiden. Ook in buurland Slovenië wordt geteisterd door noodweer. Daar zijn zeker 3 mensen omgekomen, onder wie 2 Nederlanders. Kamerlid Derk-Jan Epping stelt zich bij de verkiezingen niet opnieuw kiesbaar voor JA21. Dat laat hij weten via X, voorheen Twitter. Hij schrijft dat hij tijdens zijn vakantie tot die slotsom is gekomen. Uit het bericht wordt niet duidelijk of Epping uit de politiek stapt of dat hij zich aansluit bij een andere partij. Epping is de tweede die na de verkiezingen in november niet terugkeert in de driemansfractie van JA21. Nicky Paul Verwij kondigde eerder al aan niet verder te willen als kamerlid voor de partij. Joost Eertmans blijft als partijleider dus alleen achter. Bij een weggeefactie van een populaire Twitch-streamer zijn in New York rellen uitgebroken. Kai Cenat zou op straat PlayStations, computers en microfoons weggeven. Binnen korte tijd kwamen er 1000 mensen op af, waarna de sfeer omsloeg. De aanwezigen gooiden met pionnen en renden alle kanten op. Op beelden is te zien hoe de jongeren ook op auto's springen. De politie van New York zegt dat het volledig uit de hand is gelopen. Honderden agenten proberen de menigte uiteen te drijven. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Ook de influencer zelf zou zijn gearresteerd. Acteur Mark Margolis is overleden. Hij is vooral bekend van de series Breaking Bad en Better Call Saul, waarin hij Hector Tio Salamanca speelde. Hij brak door met zijn rol als schurk van Alberto the Shadow in de film Scarface. Mark Margolis was 83 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het binnenland mistig bij een graad of 7. De komende dag opnieuw droog met in het oosten ook zon. Later meer regen en het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 5 augustus alweer. Wat gaat het toch razendsnel. Hè? Midden in de zomer een nieuwe aflevering van Nachtzuster. En dan is het wel de bedoeling dat ook al ben je misschien op zomervakantie of op de zomerstand of gewoon zit je te balen van de regen, dat je wel een vraag doorgeeft. Want anders dan redden we het niet 4 uur vol met vragen en antwoorden. 0800-1121 is het telefoonnummer. En stuur je liever een mailtje, dan kan dat via Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitter en Facebook, ik moet tegenwoordig zeggen X, voorheen Twitter. Ook daar kun je me vinden onder de naam Nachtzuster. En je kunt natuurlijk een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Gratis en voor niets een berichtje doorgeven dat we hier in de studio dan weer lezen. En als je mee wilt doen met de chat, dan vind je dat heel eenvoudig via radio1.nl/nachtzuster. Dus meld je daar vooral, want ook daar is het wat rustiger in de zomer. Dus daar kunnen we nog wel wat gezelschap gebruiken. Maar voor nu heb ik natuurlijk in eerste instantie vragen nodig. En die geef je door via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en wel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster van Doe Maar hoorde je in de muziek. En Nachtzuster van Omroep Max hoor je de komende 4 uur. Vragen kun je nu doorgeven. 0800-1121. Marja. Dag Astrid. Dag Marja. Ik had een vraag over de oude Jan in Delft. Ja. Die staat scheef. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik, oh jee. Maar je hoort er nooit over. Maar mijn vraag is, van, wordt dat gecontroleerd of het nog gevaarlijk is? Is dat stabiel of gaat dat langzaam verder? En dat is die kerk waar Friso en Mabel getrouwd zijn. Oh. Aan het eind van de Oude Delft staat dus die toren. En die is erg oud. En vroeger werden die gebouwd. Het is veengrond. En dan werden de koeienhuizen neergelegd. En er werd er heel langzaam gebouwd. Want dan moest het inklinken. En als dan een stukje daaronder wat zachter is, dan zakt dat dieper weg. Hè? Mm-hmm. Maar het is al die eeuwen goed gegaan. En ik weet niet hoe lang die eigenlijk al scheef is. Maar ik wil weten, is het stabiel, wordt gecontroleerd? En wat voor een soort cement zit daartussen? Wat zit er tussen? Cement? Wat voor soort, wil je weten wat voor cement ertussen zit? Ja, als een toren scheef staat. Ja. Nee, dan ga je er toch ook vanuit wat er met het cement gebeurt. Is dat ook speciaal of... Ik heb daar al heel lang vragen over. Ja, dit is dan de place to be natuurlijk. Maar ik zit eventjes te denken, want in principe denk ik dus altijd, maar ja, dat ben ik weer, van dat zal wel goed in de gaten worden gehouden, denk ik altijd. Nou, dat wil ik weten. Ja, want je zal er maar vanuit gaan en het zal maar niet zo zijn. Ja, dus dan valt die om. Ja, dat moeten we natuurlijk helemaal niet hebben. Ja, nee. Ze hebben de toren van pizza aan alle kanten ondersteund. Nou, dat is niet echt, hè? Nee. Dus deze staat echt scheef. En Ja, het is ook geen toeristische attractie of zo. Je hoort er ook nooit over. Maar ja, die vraag speelt. Af en toe komt die vraag weer in me op. En ja. Denk, ik ga het toch vragen. En het is niet alsof je eronder woont? Ik ben er wel in de buurt geweest. Nee, nee. Je ziet het gewoon al. Je kan vanaf de Oude Delft zie direct dat die toren scheef staat. Ja. Precies. Nou ja, daar zal toch hoop ik wel iemand zich mee bezighouden of gehouden hebben en besloten hebben dat dat veilig is. Maar het is inderdaad fijn om zeker te weten. Ik hoop dat er een beetje een kenner wakker is en dat hij belt, Marja. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, dankjewel voor de vraag in ieder geval. Ja hoor. Oh, en het cement moet ik niet vergeten. Ja. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dag. Dag Marja, dag. Henk? Ja? Hallo? Dag Astrid, met Henk uit Almere, hallo. Dag Almere, zeg het eens Henk. Het gaat over duurzaam. Ik probeer al heel lang van alles te doen om duurzaam te leven en een spoor te trekken voor de jongeren. Wat goed, ja. Ik heb een vraag over groene stroom. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk stroom te gebruiken, bijvoorbeeld voor mijn wasmachine en mijn vaatwasser, in het weekend als de zon schijnt en het waait. Ja. En dan 's avonds hoor ik in het nieuws van... Oh, vandaag was er alleen maar groene stroom en ze hebben de windmolens uitgezet. Dus oh. Mijn vraag is, kan ik... Hè, misschien, ik hoor ook berichten van dat het 's nachts om net over 2 uur, wat het nu is... dat het dan ook misschien gunstig is om elektriciteit te gebruiken... Ja. Maar mijn vraag is, kan ik dat ergens op een website zien? Ja, want je moet het natuurlijk... of je moet het, ik hoor dat ook steeds, dat je dat allemaal in de gaten kunt houden. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel weten waar. Dat bedoel ik. Ja, wat een goede vraag. Nou, dankjewel. Ja, maar er zegt meteen al iemand in de chat, zegt... ja, maar als je groen wilt bezig zijn en je hebt toch een vaatwasser, dat is een contradictie. Je moet natuurlijk met... Ja, dat is... Ja, maar goed, kijk, je moet mijn aanrechters zien als ik geen vaatwasser had. Nee, precies. Weet je, dan kan je daar niet tegenop met je stromende water. Ja. Dus of je ergens kunt zien wanneer het beste moment is om de groene stroom te gebruiken. Het heeft geen zin om stroom te gebruiken. Achteraf te horen dat het gunstige was geweest. Ja. Oké, nou ja, de momenten dat het gunstig is. Ja, ik hoop dat iemand... Ja, dat zal iemand toch weten. Dit is iets waar we ons juist met z'n allen in aan het verdiepen zouden moeten zijn op het moment. Het heeft ook nadelen, hoor. Ja, wat dan? Nou, ik heb mijn hoeveelheid... Ik doe alleen in katoen en wol vanwege het milieu. Maar ik heb wel mijn hoeveelheid textiel moeten verdubbelen... om het op te stapelen tot het gunstig is om flink te wassen. Hè? Wacht heel even. Dus je hebt meer kleren moeten kopen? Ja, en handdoeken en... Ja, want anders heb je op een gegeven moment geen trui meer om aan te trekken. Dan moet ik wel stroom wassen op het moment. Oh ja. Dat het eigenlijk niet gunstig is. Ja. En ik heb ook een grotere wasmand nodig. Die hoop ik niet van plastic is. Die zijn er ook van riet. Maar ja. die moet ik nog zoeken. Oh, ik vind het wel... Eigenlijk, nu ik jou zo hoor praten, denk ik... waarom doe ik dit soort dingen niet, hè? Nou, omdat je niet naar mij luistert. Nee, maar dit is ook maar de eerste keer dat ik het wel doe. En het slaat meteen in als een bom, Henk. Maar het heeft natuurlijk nu geen zin. Want als ik nu mijn oude plastic wasmanden wegdoe... die moet ik nu helemaal opgebruiken... totdat ze letterlijk versleten zijn. Helemaal mee eens. Maar dit had ik natuurlijk wel moeten bedenken voordat ik plastic wasmanden kocht. Ik ben met mijn laatste auto bezig en ik heb er een scooter bij gekocht, elektrisch. Ja. Dus ik heb een heleboel ritjes verplaatst van mijn auto naar mijn scooter. Ja. En zo heb ik nog wel. Ik zit altijd te puzzelen hierop. Ja, ja, maar dat is wel de manier waarop we, als de mensen die daar tijd en groene energie voor hebben, dat nou zouden doen, dan zou het al enorm schelen natuurlijk. Want als ik de hele dag ga zitten puzzelen hoe ik dit allemaal zo groen mogelijk doe, dan kom ik niet meer aan mijn werk toe. Ja, je kunt er natuurlijk over debatteren, maar ga jij met het vliegtuig op vakantie? Nee, ik ga bewust dit jaar niet met het vliegtuig op vakantie. Nee, serieus. Want het, dat is, ik vond ik ook al een hele stap. Maar ik moet wel zeggen dat ik... Dit vind ik dus echt heel moeilijk. Ja, ja, maar dat is een gewenningsproces. Ja. Dat is ook iets van... ik zal maar zeggen, van alles en nog wat. Stoppen met roken, jeugd niet meer roken. Dat doe je niet in een half jaar. En als ik dus het vraag over de energiestel aan mijn energiebedrijf... Ja. Dan krijg ik eigenlijk geen fatsoenlijk antwoord. Want het zou eigenlijk zo moeten zijn dat als ik stroom gebruik... ik heb geen zonnepanelen, maar stroom gebruik... op het moment dat er groene stroom is... dat ik daarvoor zou moeten kunnen worden beloond. Ja. Dat een variabele, het nadeel van, het heeft ook keurig van iemand in de krant gestaan, het variabele vast heeft als nadeel het wordt gepromoot, mm-hmm. Want dan weet je waar je aan toe bent, maar tegelijkertijd is het zo dat mensen die dat hebben afgesloten, ja, die zetten wanneer ze maar willen de wasmachine aan. Ja. Maar jij wil beloond worden, maar je wordt natuurlijk beloond met het feit dat de aarde 0,001 seconde langer bestaat. Ja, maar als je de mensen niet in de portemonnee treft, kom je er niet. Nee, daar gaat het wel mee. Dat blijft altijd een beetje voor mij moeilijk te begrijpen. Tuurlijk, maar dus, ik ben aan het zoeken naar de weg daar naartoe. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. En mooi dat je het een beetje deelt, maar dat er ook weer een vraag aan vastzit, want anders werd het stil op de radio. Nou, dus... als het te stil wordt en ik ben nog wakker, dan bel ik nog wel een keer. Oké, dan regel je het weer. Nou, dankjewel, okay. Henk. Jij ook, bedankt. Doeg, doeg. Barry. Ja, goedenacht, Astrid. Hi. Ik schrok even. Ik was even een beetje aan het wel op weg. Dit is, merk ik. Wat was je langzaam ingedrukt? Ja, ik was aan het weg. Sorry dat ik je wakker maakte dan. Nee. Ik bouw op, want ik wil ook de stilte mee op de radio. En ik zat helemaal in vervoering naar Henk te luisteren en mee te denken. En langzaam een beetje weg te snoezen. Ja. Nou ja, en ik zat helemaal mee te denken. Ik denk van nou, misschien heb ik een antwoord voor hem. Je hebt een Nederlands bedrijf. Ik zal geen naam noemen. Een stroomleverancier die ontzettend in het en de groene energie zitten. En ik weet van hen dat je bij hen in de app ontzettend goed kan zien wat je verbruik is en groen enzovoort. En dat je dat goed kan managen. Oh, maar zeg maar gewoon welk bedrijf het is, want we hebben het... Ja, dat is Van de Bron. Dus die maken echt alleen gebruik van groene energie van Nederlandse bodem. Oh, oké. Okay. Ik moet zeggen, ik heb in het verleden, omdat ik vanuit mijn werk ook, ben ik ook ontzettend betrokken geweest bij de verduurzaming van woningen en de gebouwde omgeving. Dus ja, ik moest daar ook mee aan de slag gaan. Dus dan moet je dat privé ook doen natuurlijk. Ik kan slechts in mijn werk zeggen van nou, je zou dit of dit moeten doen als advies en thuis niks doen. Nee. Dus daar, daar zat ik een beetje op mee te denken. En ik moest aan Henk, omdat hij tevoren had op de camping. En ik denk, nou, belt Henk. Ik denk, misschien is dat Henk op de camping. Maar dat was een flauwe grap. Wacht even, want ik heb... Jij opende de uitzending van, ik ben ook bereikbaar op Twitter. Maar ik moet zeggen, voorheen Twitter, nu ik zet dat eigenlijk, ja, waar hebben we. Twitter is dat ook in het dikke van dalen als werkwoord. Ja. Ja. Hoe wordt daarmee omgegaan? Wordt dat aangepast? Wordt dat straks ook bijvoorbeeld op het nieuws? Hoor je dan altijd als Trump weer bijvoorbeeld iets had gedaan van hij twitterde dit? Of, hij heeft geïkst. Wordt dat nu van hij heeft geïkst dadelijk op het nieuws? Van, minister Huppel de Pup X'te na afloop dat dit was... Wordt dat aangepast ook? Of, ja, wordt X'en nu een werkwoord? X'en. Ja, het is een lastige vraag, want ik denk dat de tijd dat een beetje moet leren. Maar we vonden in het begin het ook heel erg raar om te zeggen twitteren en tweeten en een tweet. En, en discussies over of het nou een je hebt iets getwitterd of je hebt iets getweet was. En dus daar hebben we ook heel erg aan moeten wennen. Ja, maar, absoluut, ja. Ja, maar ik vind het nu wel grappig dat je meteen al hoort op X voorheen Twitter. Dus dat drong nog helemaal niet tot me door dat dat wel de manier is om het vanaf nu te gaan zeggen. Ik moest ook op mijn telefoon met dat symbooltje was op een gegeven moment veranderd naar een update. Ja, ja, dat ik ineens zat te kijken, die verdorie, wat heb ik nou weer voor app op mijn telefoon gezet? Nou ja, ik zoek me iedere keer een ongeluk naar dat blauwe vogeltje automatisch. Ja, nou, maar dit is niet meer. Ja. Het is een zwart blokje met een witte X erin geworden. Ja, ja. Ja, onheilspellend logo moet ik kijken. Ja, ja, ik denk dan toch, het is ook allemaal wennen, denk ik. Ik denk over een half jaar weten we allemaal niet beter. Als het dan nog, als het niet tegen die tijd opeens. Over een half jaar heet het waarschijnlijk opeens ooievaren of zo. Of iets heel anders. Ja, als iets over eieren knikt ook wel lekker. Ja. Ik heb een ei gelegd. Dat is wel leuk. Dan ga je ook pret krijgen in de metaforen. Ja, maar voor nu, ik weet niet hoe we het gaan zeggen. Hoe we het moeten gaan zeggen. Of mensen, misschien blijven we wel gewoon twitteren, tweeten en. Twitteren, tweets en dat soort dingen. Ja, bij het Radio 1 Journaal heb je altijd Astrid Kersenboom benet. Met zijn naam, die zit er altijd bij. Wouter Walgemoed. Ja, Wouter Walgemoed, ja, inderdaad. Ja. Tenminste, en die zegt dan altijd in het nieuwsoverzicht nog wel voorheen Twitter. En ik dacht, dat kun je niet nog een jaar blijven doen. Dan zijn we altijd om. Ja, ik weet niet hoe snel dit inburgert. Maar goed, de mensen die Twitter bijvoorbeeld heel veel gebruiken, hoe zien dat? Die dat? Ik hoor het heel graag. Je kunt het doorgeven via 0800-1121, maar ook via X. Ik hou het in de gaten. Hartstikke goed, dank je wel. Okay, goedenacht nog. Goedenacht nog. Okay, dag. Harry. Harry Wesseling, Nijmegen. Mevrouw de nachtzuster, hebt u ook wat ik heb? Ik hoop het niet. Misschien is het een triviale vraag, maar ik heb ook straks nog wel een antwoord. Ik kan alleen maar met mijn rechteroog knipogen. Oh. En links helemaal niet. Heeft elk mens dat? Of ben ik idioot of bijzonder? Of hoe zit het? Kunt u knipogen? Ja, tuurlijk kan ik knipogen. Nou, ja, maar met links niet. En rechts? Nee, ik kan denk ik alleen met links knipogen. Alleen met links? Ja, zonder dat het er raar uitziet. Alhoewel. Dus zodat het het ziet er minder raar uit dan met rechts, want dan moet ik toch gaan knijpen met mijn halve gezicht. Ja, ik weet ook niet of het een zinvolle vraag is, maar ik kan alleen maar met rechts knipogen en links met geen mogelijkheid. Ja, ik bewijs meteen het tegendeel dat niet iedereen dat heeft, want ik kan het beter met links dan met rechts, maar ik vind het wel gek dat ik het minder goed kan met rechts dan met links. Ja, dat heeft denk ik met spieren te maken, of niet? Als ik mijn mond open hou, kan ik wel knipogen, maar dan ziet het er heel eng uit, denk ik. Oh. Ja, ja, ik zit even te knipogen. Ja. Oh, over die, ja, dat kan ik niet zien op de radio. Nee, snap maar ik. Maar over die meneer die in verband met het milieu, en houdt hij zich bij katoen en wol. Ja. Maar ik heb altijd begrepen dat überhaupt de kledingproductie alle machten veel water kost. Ja. En de katoenproductie heel veel water kost. Dus als je het dan over het milieu hebt, dan is dat helemaal niet zo milieuvriendelijk, neem ik aan. Maar we hebben heel veel water, hè? Nou. Nee, we hebben heel weinig drinkwater, maar we hebben heel veel water. Ja, op dit moment. Maar we hebben toch ook droge zomers gehad, dat de boel verdorde en verdroogde. Ja, maar je moet het ook niet onder de plantjes vandaan halen. Ja, dat doet toch iedereen. De industrie gebruikt weet ik hoeveel grondwater, alleen al voor koelwater. Ja. En de boeren gebruiken weet ik hoeveel grondwater als het anders de gewassen verdrogen. Ja, maar er wordt natuurlijk wel aan alle kanten aan gewerkt om zeewater en ander water te kunnen, of zeg maar niet zulk schoon water te kunnen gebruiken voor dingen. Ontfilteren. Oh, ja. Ja. Ja. Goed, maar wilde je er een vraag aan koppelen of wilde je dit alleen even melden? Nou, dat knipoog, dat is dan misschien niet zo belangrijk. Nou, maar nee, misschien. Ho, Harry. Als jij komt met een knipoogvraag, dan gaan wij ons waarschijnlijk de halve uitzending bezighouden met knipoogvragen. Dus we gaan nu sowieso vragen aan mensen of ze met twee ogen kunnen knipoogen. En of iemand weet waarom het met het ene oog moeilijker kan gaan dan met het andere. Ja, want dat heeft de nachtzuster zelf ook. Ja. Ja. Ja. Precies, alsof dat het toe doet. Nou ja, prominent toch? Prominente Nederlander, nachtzuster. Ja, nou ja. Als u niet uitkijkt, wordt u nog lijsttrekker straks in november van het een of het ander. Ja, de partij van de nachtzuster. Ik stem erop. Ja, nou, het lijkt mij ook een heel goed idee. Dat lijkt me echt... Ja, ik zou heel graag in de politiek willen, maar ik kan geen partij kiezen. Dan word ik leesduwer. Ja. Ja. Ja, maar dan denk wel dat we dan ook al heel snel weer ruzie krijgen, Harry. Wij met z'n tweeën? Ja. Zou het? Ik denk het. Ik ben ontzettend plooibaar. En flexibel. Aanwezig, doch plooibaar. Ja, ja, maar, daar moet een t-shirt van komen. Maar meer ja. serieuze, een meer serieuze vraag is misschien... Ja. En dat snap ik dus werkelijk waar niet. Zelfs parlementaire journalisten... Ja. In de krant. Ze gooien altijd het begrip parlement en Tweede Kamer door elkaar... in één en hetzelfde artikel. Oh. Waarom is dat? Want de Tweede Kamer is niet het parlement. Wij hebben een tweekamerstelsel en het parlement is de Eerste Kamer en de Tweede Kamer samen met 225 leden, 75 en 150. Waarom klieren ze altijd in één en hetzelfde artikel over parlement en dan staat eronder en hebben ze het over de Tweede Kamer? Maar waarom is dat? Ja. Ik denk dat het gewoon, zeg maar, half fout en half voor het gemak... voordat je ook eens een synoniem gebruikt en dan het verkeerde synoniem gebruikt. Dus dan, het klinkt, Harry, toch ietsje meer als een klacht dan een vraag. Nou, ik vraag waarom zelfs parlementaire journalisten dat doen... en dat onderscheid ja. niet maken. Is het domheid? Is het luiheid? Wat is het? Ja, nou, mocht er een parlementaire journalist wakker zijn... 0800-1121. Ik probeer het, Harry. Oké, succes. Doeg, knipoog. Doeg. Hoi. Rob. Hey, goeiedag. Hallo. Of goeienacht. Goeie alles, Rob. Wacht even, kun je me wel horen? Want je staat op de luidspreker. Wat zeg je? Ja, dag. Ja, het is ook heel raar om een gesprek te beginnen... en dan te zeggen, kun je me wel horen? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, maar, ja ik ben met twee dingen tegelijk bezig. En ik ben een man, dus ik kan niet multitasken. Nee, dus, maar wat ben je aan het doen... terwijl je, zeg maar, aan het bellen bent met de NPO Radio 1 in Nederland? Nou, ik ben een bakje koffie aan het zetten. Oh, hemeltje. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat moet ook de halve aandacht zeker hebben. Ja, oké. Okay. Kan ik iets voor je doen, Rob? Ja, misschien wel. Het punt is, omdat ik had een berichtje gestuurd... ik kan nooit naar Nederland... Ik heb een Spaans nummer. Ja. En ik kan nooit naar Nederlandse radio bellen, omdat dat 0800 of 0900 nummers nee, zijn. En dan gaat dat niet. Dan gaat dat niet. Nee. Vroeger had je gewoon een vast nummer, 035, weet ik veel wat. En dan kon je gewoon naar de radio bellen, maar dat gaat nou niet meer. Dus dat was dus mijn vraag, of er een mogelijkheid is om dan even... Kijk, ik stuur nou een appje en dan is dat geen probleem, want dan bellen jullie me terug. Ja, precies, ja. Dus, maar dat was dus mijn vraag. Is er geen mogelijkheid om zelf te bellen? Dan is dat veel makkelijker. Want nou, ik was aan het rijden en dan moet ik onder het rijden moet ik een appje sturen. En dat doe ik eigenlijk liever niet. Nee, nou is bellen dus natuurlijk ook link, maar ik snap het. Maar als jij vroeger vanuit Spanje naar Nederland belde... dan moest je toch ook 0031 doen? Ja. Met een vaste lijn? Is dat... Oh, niet bellen? Ja. Maar... Ja. Ja. Ja, nee, maar kijk, als ik een 0900 nummer kan ik niet bellen. Als je 0031 doet en dan bijvoorbeeld 800 en dan... wat is 112. Ja. Dan gaat dat niet. Nou ja, sommige providers doen het weer wel en sommige niet. Het is echt... het verschilt een beetje. Maar ja, het kan inderdaad niet altijd. Dus volgens mij kan het niet... Als het niet kan via het 0031, dan kan het niet. Maar als iemand het tegendeel weer bewijzen... door te bellen met de mededeling dat het wel kan... dan hoor ik het heel graag. Ja. Ja, want ik heb dan ook nog een vraag daarbij. Ja. Want als ik bijvoorbeeld op Facebook of op Instagram... dan zit ik filmpjes te kijken en dan staat er op een gegeven moment... dit filmpje kun je in jouw land niet bekijken. Want dan is het een fragment van de tv. Maar ik heb andere fragmenten van de tv, die kan ik weer wel kijken. Ja. Dus dat is ook wel zoiets iets raars. Ja, dat heeft met de rechten te maken. Soms dan zijn de rechten voor Nederland betaald... en soms zijn de rechten voor Europa betaald... en soms zijn er nog zelfs weer meer rechten betaald.

Holiday in Spain, Bluff en The Counting Crows. Samen, prachtige samenwerking was dat. Rob, die wil graag bellen naar Nederland vanuit Spanje. Naar een 0800-nummer. Hoe kan dat, is zijn vraag. 0800-1121. En hij kan vaak via sociale media geen filmpjes kijken vanuit Nederland. Ik weet dat dat aan de rechter ligt. Maar als daar nog iets over te zeggen valt. 0800-1121. Harry die wil graag weten waarom journalisten, ook parlementaire journalisten, het woord parlement verkeerd gebruiken. Want dan hebben ze het over alleen de Tweede Kamer, terwijl parlement over de Eerste en de Tweede Kamer zou moeten gaan. Harry wil graag ook weten of iedereen met links en rechts net even goed kan knipogen en of het iets zegt als dat niet zo is. Barry die wil zeggen, die wil graag weten hoe we de werkwoorden rondom Twitter gaan gebruiken. Nu Twitter geen Twitter meer heet, maar X. Dus zeggen we nu ook van ik heb een X geplaatst of ik ga je X'en of veranderen die woorden ook. 0800-1121. Henk wil graag weten hoe die makkelijk te weten komt wat de beste momenten zijn om groene stroom te gebruiken. En Maria maakt zich een beetje zorgen om de oude Jan, de toren in Delft, die scheef staat. Weet iemand hoe het staat met die toren? Wordt dat op zich wel gemonitord, hoe het ermee gaat? En staat die wel veilig? En heeft die ook nog steun nodig? En hoe is het ook vooral met het cement? Want als een toren scheef gaan staan, dan zou je op zich zeggen dat het cement ook een beetje minder van kwaliteit wordt. 0800-1121 als je op een van deze gebieden iemand verder kunt en wilt helpen. En je kunt je eigen vragen stellen natuurlijk. Jeroen? Hallo, Astrid met Jeroen. Dag Jeroen. Hallo. Hallo. Ik heb een vraagje, of misschien heeft iemand een tip. Ja. Ik speel gitaar. Ja. En ik heb een gitaarles, maar ja, mijn gitaarleraar heeft nu vakantie. Oh. En ik zoek naar een liedje en ik ben mee bezig. ACDC, Wolle de Rozen. Ja. Nou, dan kijk ik even op YouTube. En er zijn er genoeg filmpjes wie dat allemaal spelen, zeg maar. Alleen, het is allemaal in Engels. Oh, en dat ja. Is een beetje lastig, weet je wel. Ja, is gitaaruitleg moeilijk in het Engels? Ja, nou goed, als je niet goed Engels kan, dan denk ik van ja. Nee, dan is het inderdaad niet makkelijk. Nee. Nee. Ik kan een beetje volgen. Ja. Maar ik denk, waarom is dat niet in Engels? Ik heb opgezocht op Google, uitleg in Nederlands. Maar nee, ik kom altijd op dezelfde filmpjes weer terug wat op YouTube staat. Ja, en wat voor uitleg heb je dan nodig? Want het zijn toch gewoon akkoorden die je moet spelen? Ja, maar soms heb je van die loopjes, zeg maar. Ja. Zet ze die vinger op de keys na of op de A's na. En een andere vinger op de andere snaar, zeg maar. Ja. En dan wil, wil je wat uitleg bij. Ja, en dan in Nederland, zeg maar. Ja. Ja, nou ja, misschien zijn ze er. Dus als iemand die tip heeft, dan heel graag via 0800-1121. En misschien misschien wil iemand wel even een filmpje voor je maken. Ja, dat zal nog mooi zijn. Ja. Dat zou ik echt leuk vinden. Maar ja, dan moet er maar net een goede gitarist zitten te luisteren natuurlijk. Ja. Ja, er zijn denk ik weinig nu, denk ik. Nou ja, er zijn altijd wel muzikanten nog onderweg van her naar der of weer terug. Dus wie weet. Ja. Ja. Nou Jeroen, ik probeer het te pakken te krijgen. Een uitleg van specifiek de loopjes in Whole Lotta Rosie van AC/DC. En dan in het Nederlands. Ja. Oké. Nou, ik probeer het. Dankjewel. Super bedankt. Fijne uitzending nog. Succes. Dag Jeroen. Doei. Hoi. Henk. Ja. Hallo. Hoi. Ja, ik ben net. Ik kom net terug van mijn werk. Ik zit in België. Ja. En ik hoorde je chauffeur op de radio. Ja. En ik had mijn telefoon in mijn hand. En toen noemde jij dat ding. Ik deed dat nummer. Ik denk, ik ga dat eens even testen. En dus, dat zeg ik. En wat heb je nu? Je hebt dus nu 0031 gebeld. Ja, 0031 en dan 800. Wat staat er nou? 1121. Ja. Ja. Ja, nou, dat werkt dus in ieder geval uit België. Ja. Ja, maar we zijn in de winter. Toen had je het over. Ik weet niet meer wat het was. Hoe je naar de wc gaat in de kraan. Toen heb ik je gebeld. Oh ja. Weet je dat nog? Ja. Maar via de. Met die chat. Het was zo'n gedoe. Maar nu bel ik en dan doet hij het in één keer. Ja, nou ja, dat is... dat is misschien ook een ontwikkeling, hè? Ja, dat is wel fijn. Sure. Nou, dat is goed om te weten. Henk, wacht even. Voordat we verder gaan, is er iemand bij jou in huis met heel erg veel honger? Ja, de poes. Ja. Heb je hem gehoord? Ik heb de deur gezet. Hij is onder buiten. Oh, gelukkig. Oh ja, want jij was gewoon naar je werk gegaan zonder de poes eten te geven. Nee, die heeft zijn kuipje gehad. Oh, hij is gewoon heel blij dat je thuis bent. Ik denk het, ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, goed. Wat wou je zeggen? Ja. Nou, ik doe hier eigenlijk verder niet zoveel, behalve NPO, boeken lezen. En als mijn week erop zit, ga ik weer terug naar Den Haag. Ja. Maar nou kom ik vaak in het nieuws kom ik iets tegen. En dat zit me eigenlijk al jaren gehad door mijn hoofd. Misdaden tegen de menselijkheid. Dat is toch helemaal niet goed? Ja, dat is een lastige. Want je hebt dus misdaden tegen de menselijkheid. Wat raar is, want menselijkheid is op zich een goede eigenschap. Ja, maar het is toch eigenlijk misdaden tegen de mensheid? Ja, ja, dat is, daar is een verschil in. Maar hoe het zit, weet ik ook niet meer. Gelukkig maar. Dan hoop ik dat er nog een Neerlandicus wakker is die dat even kan uitleggen. Ja, ja, nou ja, het is wel zo, als het echt gebruikt wordt bij het NOS Nieuws, dan is het sowieso wel 6 keer gecheckt en staat het ergens in een lijstje. Oh, maar, leuk. Ja, want het is altijd, wij gaan ook als wij twijfelen over een bepaalde uitspraak of de manier waarop je een organisatie moet benoemen, dan is daar gewoon een lijstje voor bij de NOS, wat altijd gecheckt is. Maar dit is wel een instinker. Dus ik weet niet meer hoe het zat. Dus ik zeg gewoon 0800-1121. Dan kunnen we hem weer eventjes vers op de kaart zetten. Maar misschien iets voor Frits op zondag? Ja, deze heeft hij misschien zelfs al wel een keer gehad. Want het is wel een bekende. Denken, ja. Maar het staat heel vaak op de nos. Ik kom het heel vaak tegen. Ja, ja, ja, want het klinkt raar. Want menselijkheid is gewoon een eigenschap en niet een... groep mensen, ja. Het is net als die handvatten, hoor je ook vaak. Ja, maar het is ook handvatten. Ja, klopt, ja. Maar iedereen heeft handvaten. Ja, er is echt zo'n rijtje met dingen die heel vaak misgaan. En ik vind het ook heel erg, ik hoor de laatste tijd echt heel erg vaak dat het misgaat met die en dat. Het meisje die. Ja. Ik vind dat vind ik moeilijk. Maar het, aan de andere kant, het heeft ook weer niet zo heel erg veel gevolgen. Dus misschien... diep ademhalen. Nee. En, maar deze zou fijn zijn om uitgelegd te krijgen. Dus ik zeg 0800-1121. Dankjewel, Henk. Oké, later. Doeg, goed aan de poes. Doei. En ondertussen werd er ook nog gebeld vanuit... Oh, ik zie het nu niet meer staan, maar volgens mij werd er vanuit... ik zal het eventjes terugkijken. Rob die heeft het even geprobeerd met een Spaans nummer. Dan gaat het ook via 0031-800-112. Dus dat kan in veel gevallen toch ook weer... Wel. Jan? Hallo. Dag Jan. Ja, goeiedag. Nou, het ligt namelijk zo. Ja. In Nederland heb je 3 providers, hè? Ja. Die kennen we allemaal. Ja. Nou, en dan heb je die providers, die hebben allemaal, zeg maar, die verkopen aan La Barra, aan... er zijn een hele hoop, telefoonbedieners die huren bij KPN, die huren bij Vodafone, die horen bij T-Mobile. En hoe ben ik erachter gekomen? Ik belde wel eens Finland. En als ik dan met alle barrennummer belde, dan ging er niet over. Dat wilde zeggen dat La Barra daar geen dekking heeft, maar het gaat via KPN. KPN heeft daar wel dekking als je met de gewoon KPN-nummer belt. Zo ligt het in elkaar. En die andere nummers, ik hoorde net over dat 0800-nummer. En bij sommigen wordt het wel gedekt en bij sommigen worden dat niet gedekt. Dat is gewoon wat je voor een simkaart in je telefoon hebt. Heb jij gewoon een vaste provider, zeg maar KPN, Vodafone of T-Mobile, dan moet dat altijd lukken. Oké, want KPN doet bijvoorbeeld ook niet Als wij bijvoorbeeld... Kijk, we hebben natuurlijk een telefooncentrale. Daar zitten in principe 5 lijnen in. Ja. Dus er kunnen 5 mensen tegelijk ons bellen. Maar als dan de 6e persoon belt... Dan wordt hij geblokkeerd. Nou ja, dan zou je dus eigenlijk een ingesprektoon moeten krijgen, toch? Ja, maar als ik dan veel ombel, bijvoorbeeld met Labarra... dan gaat hij niet eens over de slag terug. Gewoon. Nee, nou dat is, daar krijg ik ook veel klachten over... van mensen die ons proberen te bereiken... Ja, maar hoe ben ik het aan de weet gekomen? In Amerika hebben ze ook bijvoorbeeld een grote muziekwinkel, of noemen we het op. Die hebben dus zeg maar ook zo'n, wat jullie met zo'n 900 of de 0800, de 088 nummers. Ja. Die kun je niet bellen vanuit Europa. Dus je moet echt een vaste lijn of een mobiele lijn in Amerika hebben. Oh. Zo ligt het gewoon. Rustig Jan. Maar kijk, dit even kijken hoor. Ik weet niet of ik nou de goede heb, maar dit is... Even kijken. Even iemand bellen die in gesprek is hoor. Wacht. Ja, dit moet je dan toch krijgen? Ja, maar je krijgt niet altijd geluid. Dat is gewoon zo. Nee, dat is ook zo. Nou, dus dat is goed om te weten. Zeg, en dan heb ik nog een tip. Oh, ja? Hoe heet het? Vodafone en KPN... die kun je nog gewoon op telefoons gebruiken... die een G2-ontvangst hebben. Maar T-Mobile heeft G2 eruit. En dus hebben een hele hoop oude mensen... die hebben van die oude verdagen telefoons en die hebben T-Mobile... en die moeten gewoon een nieuw toestel kopen. Oh, of gewoon. Ze moeten naar een andere vrijdag gaan. Oh ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor de tips, Jan. Okay, voor de telefoontips. Als mensen echt naar buitenland willen bellen... Ja. Dan kunnen ze gewoon beter een vaste provider nemen. Oké, okay. Nou, dan weten we nu hoe het legt. Oké, okay, goed zo. Hey, dag, goede Jan. Goede uitzending, hè. Wederhoren. Doeg. Arjan. Hoi, met Arjan. Hi. Hey, ik had een vraag over dat statiegeld, zeg maar. Over dat statiegeld op me. Ja. Maar ik heb zoveel flessen dat ik denk bij mezelf... waarom staat iedereen geen statiegeld op? Heb het nou eigenlijk nog wel zin? Of willen ze dat nog wel gaan uitbreiden? Want wat voor flessen heb je dan waar nog geen statiegeld op zit? Ja, ik heb die melk van elke koe. En weet je wel, met al die kruisjes erop. Dat vind ik wel lekker. ja. En dan heb je van kleine chocomelflesjes bij de benzinepomp bijvoorbeeld... heb je heel veel flessenachtige dingen waar geen statiegeld op zitten. Oh. Ja, dat was ik wel. Het is nog lang niet allemaal zo. Nee. Dus ik weet niet. Gaat dat, dan heb het volgens mij alleen maar zin in commerciële bedrijven... dat ze eigenlijk alleen maar een naam krijgen. Bijvoorbeeld, kijk ons eens in de file staan bij het statiegeldautomaatje. Oh ja, nou ja, maar het is natuurlijk beter dan dat er helemaal geen statiegeld op niks is. Ja, vind ik ook. Dus waarom zetten ze het dan niet door? Ja, ik weet niet waarom sommigen daar dan nog niet aan hoeven te voldoen. Misschien weet iemand anders dat wel. Ja. Ja, misschien dat je nog bij de club moet horen van de statiegeldflessen of zo. Ja. Ja, dat sowieso hoor je niet bij de statiegeldclub nog. Nee. Ja, daar ga je al, ja. Ja. Nee, dat betreft ook meer voor limonade en ook maar bij één fles waar nog geen statiegeld op zit. Oké, okay, nou ja, ik hoop dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen. Ja. Want het zou het fijn zijn als alle flessen het hebben alle natuurlijk. Flessen, ja. Maar ja, er zal wel weer ergens een bottleneck zijn waarom dat niet kan. Ja, want dan sta je bij de statiegeldautomaat flessen... en dan komt er iemand aanlopen met zijn karretje. Ja. En die hebt daar gewoon een of andere limonade... en langhoudbare melkflesje. Rijdt hij daarmee voorbij. Ja, en voor die gooit het bijvoorbeeld. Ja, die gooit het naast je in de prullenbak. Ja, maar dat geeft niet. Ik bedoel, het geeft niet als 1 op de 10 in de prullenbak belandt. Het is beter dan wanneer ze alle 10 in de prullenbak... of nog ergens in het bos belanden. Ja, ik wil dan het inhoudelijk wel eens een keer horen van wat er dan echt mee gebeurt. Ik ga, 0800-1121. Ja. Ik probeer het, Arjan, dankjewel. Ja, toch. Leuk, toch. Doei. Jan. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik belde je trouwens met Vodafone op 0800-1121. En toen de lijnen bezet waren, kreeg ik geen ingesprektoon, maar gewoon stilte. En kon ik weer opnieuw gaan bellen meteen. Ja, dus je werd meteen jammer. Gebroken. Ja, maar dat was een beetje naar aanleiding van de vraag van Rob eigenlijk. Ja. Ik denk dat het 0800-nummer niet uit het buitenland te bellen is, omdat het eigenlijk een gratis nummer is. Maar dat geldt natuurlijk voor de beller. Jullie als NPO moeten wel gewoon betalen voor de telefoongesprekken die binnenkomen. Ja, ik weet het, ja. En ik zou me kunnen voorstellen dat de ontvangers van die telefoongesprekken, noem ik ze maar even, niet er echt op zitten te wachten dat er vanuit de hele wereld gebeld wordt. Want dat zou nogal eens flink in de papieren kunnen lopen. Ja. En ik denk dat daar eigenlijk een beetje de clue zit van het de onmogelijkheid om met een 0800-nummer vanuit het buitenland te bellen. Ja, dat er toch een beperking op zit. Maar ja, want iemand moet het betalen natuurlijk, hè, dat telefoongesprek. Ja. Maar blijkbaar dus ons nummer niet. Want we hebben nu al vanuit Spanje en vanuit België de bevestiging dat het wel lukt via 00318-1121. Ja, dan weet ik niet wat daar precies gebeurt. Misschien dat sommige providers hem wel doorlaten. Ja, of je kunt het aan of uitzetten. Ja. Of misschien via WhatsApp. Er zijn ook mensen die WhatsApp gebruiken om te bellen. Of Skype of iets dergelijks. Ik weet eigenlijk niet hoe die diensten daarmee mee omgaan. Ja. Maar dat was eigenlijk één deel van de vragen van Rob. En de andere ging over het kijken naar video's die eigenlijk niet voor je land bestemd zijn. Hè? Mm-hmm, en je gaf zelf al een beetje aan, dat heeft te maken met auteursrechten inderdaad. Sommige producenten van video's of uitgevers van video's die hebben inderdaad alleen rechten betaald voor een bepaalde regio of voor een bepaald land. Of bijvoorbeeld alleen voor Europa, wat je zelf al zegt. En ja, dan is het dus niet de bedoeling dat daar vanuit het buitenland, vanuit andere landen buiten die regio naar gekeken wordt. Dat gebeurt bij tv-programma's gebeurt het heel erg vaak ook. Je kan ook niet vanuit Nederland naar via internet in ieder geval naar tv-programma's van veel buitenlandse tv-zenders kijken. Mm-hmm. Kijk, via de kabel werkt dat wel, want ja, dan betaalt een Ziggo of over een KPN, die betalen gewoon de rechten. Daarvoor betaal je ook voor je tv-abonnement natuurlijk. Ja. Maar via internet lukt dat dus vaak niet. Om dat nu toch te kunnen omzeilen, mm-hmm. Kun je gebruik maken van een VPN. Dat is een Virtual Private Network. En dat is een service die door allerlei aanbieders aangeboden wordt. En dan kun je voor een paar euro per maand kun je zo'n abonnementje nemen. Dan moet je een appje op je computer installeren of op je telefoon als je dat liever doet. En dan kun je eigenlijk via die app doen alsof je uit een ander land komt. Je krijgt dan ook een ander netwerkadres, een ander IP-adres, zonder het al te technisch te maken. Yeah. En dan denkt de server van bijvoorbeeld YouTube of van de buitenlandse omroep, die denkt dan bijvoorbeeld van, oh, deze kijker die komt uit ons land. Nou, dan kunnen we de video wel aanbieden. En dan kun je dus vervolgens wel gewoon die video streamen. Nou ja, dat is dan de mogelijkheid om het toch te doen. Nu snap ik dat ook. Ja. Ja, dat werkt heel goed. Dat werkt ook leuk als je bijvoorbeeld er zijn ook bijvoorbeeld buitenlandse tv-stations in België en in Luxemburg bijvoorbeeld, die ook de Formule 1 races gewoon uitzenden, die je via die manier ook gewoon kunt bekijken. Dan heb je dus een VPN-verbinding nodig. En die zijn er wel eens gratis, maar daar kun je niet zoveel mee. Maar er zijn ook aanbieders genoeg op internet die dat gewoon aanbieden. En dat kost een paar euro per maand. Ja, dan kun je gewoon lekker kijken. Hartstikke goed. Nou, dankjewel, Jan. Alsjeblieft, graag gedaan. Jan, ik vind dat jij heel wakker klinkt. Is dit Nou, ik ben ook nog wakker. Oh, je bent gewoon nog wakker. Nou, ik zat lekker te luisteren naar Nachtzuster. Ik denk, er kwam iets voorbij waar ik denk van ja, daar kan ik wel even op reageren nog. En ik denk ik bel eventjes. Hartstikke fijn, dat is toch het hele idee voor dit programma. Dus fijn dat het werkt. Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Goedenacht. Dank je. Jij ook. Doei. Dag. Ik krijg inmiddels verschillende meldingen. Eens even kijken. Klarenbeek die probeert te bellen vanuit Suriname. Dat gaat gewoon via +31 800 1121. Aan de andere kant zegt Arie, ik kan met mijn mobiel niet bellen via 0800 1121. Maar ik weet niet, Arie, als je dat gewoon vanuit Nederland doet, dan komt het waarschijnlijk omdat alle lijnen even bezet waren. Nu zijn ze dat niet. Dus je kunt ze gewoon weer bellen. Oh, en eventjes beterschap voor Clara, want die app dat ze hartstikke ziek is en dat ze wakker is van de koorts. Dat is ook weer. Ja, ik krijg wel meer appjes natuurlijk, maar ik zag het net even. Dus beterschap, Clara. Ingrid. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Nou ja, morgen. Goedemorgen mag ook. Het mag allemaal. Ja, het mag allemaal. Goeiedag. Enzovoort. We maken er maar wat van. Precies, want voor de een is het hartstikke laat en voor de ander is het hartstikke vroeg. Ja, dat ligt er maar aan waar je op deze aardkloot rondhobbelt. Ook dat nog eens een keer, want we komen er weer achter dat er aan alle kanten geluisterd wordt. Ja. Ja, nou, dat is toch hartstikke leuk. Ja, nee, ik heb geen klachten hoor, nee. Nee, ik ook niet, maar... Hey, maar wat ik me afvroeg, hè? Ja. Wat is je ziel? Wat? Je ziel. Je ziel? Ja, wat is je ziel? Wat is je ziel? Oeh. Ja, is dat je geest? Ik bedoel, je hebt met alles, hè? Met je ziel onder je arm. Ja. Ogen zijn de spiegels van je ziel. Ja. Ja. Ja, je kan hem onder je arm hebben. Ja. Ja, je kan hem onder je rug. Ja, dus het maakt het wel... Hier op je rug. Ja, nee. Ja. Ja. Ja, hoe meer vreugd met hart en ziel. Is dat dan je geest? Wat is nou je ziel? Ja. Ja, terwijl ik voel hem wel. Als je zegt met hart en ziel, dan snap ik dat wel. Wat ermee bedoeld wordt. Maar ik zou hem niet aan kunnen raken of kunnen laten zien. Nee, maar dat bedoel ik. Maar is dat dan je geest? Geen idee. Ja. Ja, ze zeggen wel dat je als je als je overlijdt. Ja. Dus zeg maar net de halve seconde dat je echt overlijdt. Ja. Dat je dan 21 gram lichter wordt. Dus dat je, dat is een bewering die, weet ik veel, ooit ontstaan is. Er is ook een film over. Die heet ook 21 grams. Maar dan is dus dat je dus dat op dat moment verlaat dan je ziel, je lichaam. En blijkbaar weegt die dus 21 gram. Ja, of je blaast je laatste adem uit. Ja, maar die weegt geen 21 gram. Ja, dat ligt eraan hoeveel adem je er nog over hebt. Nee, maar je adem weegt natuurlijk. Maar het is wel iets wat voor mijn gevoel bestaat. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar is het dan je geest? Ja. Nou, wat is dat dan? Er zijn vast wel filosofen die zich daarover gebogen hebben. Maar zou er ook een medische... verklaring voor zijn, denk je. Ik denk dat het gewoon iets ongrijpbaars is of zo. Ja. En dan, dan kan je nog verder gaan van, waar gaat die ziel dan heen? Sowieso een dingetje natuurlijk. Er zijn ook meerdere theorieën over natuurlijk. Zo van de een ding. Als je doodgaat, dan is het klaar, dan is het op. Ja. En anderen die geloven weer in met chakra's en weet ik veel, en reïncarnatie en de zeven lagen. Heb je het dan over Dante of is dat nog erger? Over? Dante. Nee. Maar dat wil je niet, namelijk. Daar wil je liever niet dat je ziel die kant op gaat. Maar het is... als je het hebt over zieltjes winnen... of over hoe meer ziel, hoe meer vreugd... dan is ziel gewoon een synoniem voor mensen. Voor mensen die je betrokken wil maken. Maar je ziel... Ja, ik weet niet. Nou ja, als iemand weet hoe dat enigszins uitgelegd zou kunnen worden, dan horen we het graag, hè? Ja, graag. 0800-1121. Ja. Nou, ik hoop dat het allemaal goed komt en duidelijk wordt. Ik durf natuurlijk nooit iets te beloven, maar we gaan het in ieder geval proberen. Oké, nou, dankjewel. Jij bedankt. Goeienacht nog. Doeg. Leonard. Hé, hey, hallo. Dag Leonard. Dag. Goed. Die menselijkheid, daar wou ik het even op hebben. Ja, misdaden tegen de menselijkheid, ja. Ja, maar weet je hoe ze dat in het Engels noemen? Humanity? Crimes against humanity. En dat is de mensheid. Ja, dus waarom noemen wij het niet mensheid dan? Wel, omdat we dat een beetje overdreven vinden. Wij zijn kippenneukers. Wij vinden de hele mensheid een beetje overdreven. Ja, als iemand een Nou ja, ik kan niet zo gauw een voorbeeld herinneren van iemand die een crime, een misdaad tegen de menselijkheid heeft gedaan. Mm-hmm. Maar dat gaat wat dieper dan één moord plegen, geloof ik. Hè? Een moord is gewoon ook tegen, dat is tegen een mens. Ja. Maar de misdaden tegen de menselijkheid is een apart politiek. Een politiek die homo's aanpakt of wettelijke. Dat zijn crimes. Dat zijn misdaden tegen de menselijke. Noemen wij, zo noemen wij dat nog eenmaal. Oh. En wij zien als Nederlanders. Wij zijn echt kippenneuks. Nou, ik vind het nog een beetje ingewikkeld, Leonard. Maar we moeten helaas naar het nieuws. Dus. Dus ik denk er nog even over na. Daar heb ik ook nog even voor. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Kamerlid Dirk-Jan Epping stelt zich bij de verkiezingen niet opnieuw kiesbaar voor JA21. Dat laat hij weten via X, wat voorheen Twitter was. Hij schrijft dat hij tijdens zijn vakantie tot die slotsom is gekomen. Uit het bericht wordt niet duidelijk of Epping uit de politiek stapt of dat hij zich aansluit bij een andere partij. Epping is de tweede die na de verkiezingen in november niet terugkeert in de driemansfractie van JA21. Nicky Paul Verwij kondigde eerder al aan niet verder te willen als Kamerlid voor de partij. Joost Eertmans blijft als partijleider achter. In Oostenrijk zijn grote problemen ontstaan door zware regenval. Meerdere gemeenten staan alarm vanwege overstromingen en modderstromen. Er wordt meer regen verwacht en in de stad Klagenfurt dreigt een dam door te breken, waardoor een deel van de stad onder water kan komen te staan. Bewoners worden opgeroepen zich voor te bereiden. Ook buurland Slovenië wordt geteisterd door noodweer. Er zijn zeker 3 mensen omgekomen, onder wie 2 Nederlanders. In New York zijn rellen uitgebroken. Duizenden mensen waren afgekomen op een actie van een populaire livestreamer, Kai Cenat. Hij zou op straat PlayStations, computers en microfoons weggeven. De sfeer sloeg om, jongeren gooiden met pionnen en sprongen op auto's. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Ook de influencer zelf zou zijn gearresteerd. De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK baanwielrennen hun wereldtitel heroverd. In een spannende wedstrijd waren Roy van den Berg, Harry Lafrijs en Jeffrey Hoogland slechts 300ste van een seconde sneller dan Australië. Er was ook Nederlands succes op het onderdeel scratch bij vrouwen. Daar pakte Maaike van der Duin zilver. Ze finishte net achter de Amerikaanse Jennifer Valente. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar minimaal 7 graden. De ochtend begint ook droog met af en toe zon. Later meer bewolking en 's middags ook regen. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Even kijken, want we hebben een mooie lijst met vragen. En het zou fijn zijn als we al die vragen beantwoord krijgen. Maar ik zit nog een beetje te piekeren over het antwoord wat Leonard net gaf. Bij mij wordt het nog niet helemaal duidelijk. Dus mocht je nog een aanvulling weten, ik laat hem nog heel even openstaan. Waarom zeggen we misdaden tegen de menselijkheid en niet misdaden tegen de mensheid? Volgens mij zei Leonard dat we tegen de mensheid nou net weer een beetje al te erg vonden en dat we dus een wat scheve vertaling van humanity hebben gemaakt. Ja, als het klopt, dan kan het ook, hoor. Dan laten we het gewoon even zo. Jeroen is op zoek naar iemand die bereid is om de gitaarloopjes uit Whole Lotta Rosie van AC/DC voor hem te filmen. Of misschien staan die al wel ergens op internet, de uitleg daarvan. Maar dan wel in het Nederlands. 0800-1121. Harry wil weten waarom journalisten parlement en Tweede Kamer gebruiken als synoniem van elkaar, terwijl bij het parlement ook de Eerste Kamer hoort. En hij vraagt zich af waarom hij niet met links kan knipogen. En ik kan dan weer niet zo goed met rechts knipogen, maar ik zie al appjes, onder andere van José, dat veel mensen gewoon met links en rechts kunnen knipogen. Dus waar dat verschil dan in zit, weet ik ook niet. Hoe gaan we zeggen dat je iets getwitterd of getweet hebt, nu Twitter X heet? En waar kun je zien wat de beste momenten zijn om stroom te gebruiken? De Oude Jan, de toren in Delft, staat scheef. En Marja vraagt zich af of dat allemaal wel goed gecontroleerd wordt en of die niet steeds meer kans maakt op omvallen. 0800-1121. Arjan, die wil weten waarom sommige flessen nog steeds geen statiegeld opleveren. En Ingrid, die wil graag weten wat je ziel is. We kennen allemaal het woord, maar wat is het nou precies? Mocht je het weten, 0800-1121. Die stuurde een appje, die zegt wat een zielige vraag is dat. En toen dacht ik, nou, dat is ook onaardig. Maar het was een verwijzing natuurlijk dat we het woord zielig komt natuurlijk eigenlijk ook van ziel. denk ik zomaar. Met hart en ziel hoorde je van de Truckner Cracks een beetje stevig plaatje voor als je net lekker in bed ligt. Sorry daarvoor, maar ja, hij paste zo goed in dit verhaal. 0800-1121 is mijn nummer voor vragen en voor antwoorden natuurlijk. Ing? Ja? Hallo? Hi. Hallo. Ik had een hoe zal op dit late tijdstip een heftig nummer... Als ja. We toch al bezig zijn met Whole Lotta Froesie van AC/DC. Ja, maar die had ik dus expres niet gedraaid. Want ik dacht, ja, weet je, mensen liggen toch in bed. Laat ik niet nou Whole Lotta Froesie draaien. Maar eigenlijk had het best gekund, dacht ik... terwijl ik naar de Truckner Cracks aan het luisteren ben. Ja, inderdaad. Ja. Kom, de vraag bij deze alsnog draaien. Ja, ja, misschien straks. Oké, dat dan, nou ja, misschien die voor de 4 uur plaat. Nee, dat is disco, hè? Dat is Whole Lotta Froesie, is geen disco. Oh, oké. Okay. Nee, 4 over 4 altijd een disco-dansje om wakker te worden. Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou, daar had ik een aanvullende vraag over. Ja. Heel vaak zie je ook, bijvoorbeeld op YouTube, uitleg over hoe je een nummer speelt. Vertellen ze het altijd in termen van welk akkoord je moet spelen. En dan hebben ze het al in akkoord. En dan werken ze termen als A major en A major seventh. En A major pentatonic scale. En dat soort termen komt dan voorbij. En dan vraag ik me af, hoe zit een akkoord eigenlijk in elkaar? Mm-hmm. Hoe is dat opgebouwd? En waarom hebben die akkoorden die specifieke namen? En bijvoorbeeld A major seventh, dat suggereert bijvoorbeeld ook dat er een A major sixth, A major fifth, A major fourth, A major third, A major second, A major first. Yeah. En ook de andere kant op, A major eighth, A major ninth, tenth, et cetera. Yeah. En dus is er vaak wat. Hoe zit een akkoord in elkaar? En waar is die nummering van afhankelijk? Waarom hebben we akkoorden die specifieke namen? Ja, nou ja, dat lijkt me heel duidelijk. Dus ik ken al die termen niet waar jij nu mee gooit. Dus zijn dat gitaarakkoorden of heten ze ook zo op de pyjama? Op de piano. In je pyjama aan de piano. Ja. Volgens mij is dat instrument onafhankelijk. Je hebt inderdaad instrumenten waar je akkoorden op kan spelen, omdat je daar meerdere tonen tegelijk kan aanslaan. Ja. Gitaar, piano. Ja. Maar bijvoorbeeld een blokfluit kan je moeilijk meerdere tonen tegelijk spelen. Nee, daar speel je gewoon de toonladder mee, hè? Daar speel je gewoon 1 toon tegelijk. En dat geldt ook voor een dwarsfluit, denk ik. En ook voor een trompet. Voordat we alle instrumenten op gaan noemen, is de vraag dus gewoon hoe zitten akkoorden in elkaar? Ja, ja, maar jij speelt, je kunt zelf niet Whole Lotta Froesie spelen. Oh, ik wou dat ik het geduld had om een gitaar te spelen. Ja. En om dat allemaal te spelen. Nee, ja. Ik ben niet veel verder gekomen dan een blokfluit. Oké. Okay. Nou, als iemand. Maar ik speel wel mijn lievelings hardrock nummers na op een blokfluit. Echt waar? Ja. Je speelt hardrock op de blokfluit? Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Ik zal het even de luisteraars besparen. Oh, hè, jammer toch. Nou, we maken onszelf wel een voorstelling. Dat is sowieso wel leuk. Hardrock op de blokfluit. Ja. Maar in ieder geval een van de simpelste nummers om te spelen op de blokfluit is Eyes of a Stranger van Queensryche. Oh, oké. Okay. Nou, goed om te weten. En die kan ik redelijk goed. Ja, dat zeg je nu. Ja. Maar bewijzen, Homer. Eens even kijken of ik het of ik het zelf kan in. De intro ervan. Nou, daar is vader Jacob niks bij. Ik had het niet willen missen, Ing. Dank je wel. Dat is dus een beetje... dat is de intro van Eyes of a Stranger van Queensryche. Staat op het album Operation Mindcrime. Ja, ik ga hem vannacht even niet draaien... maar ik was blij dat je erbij was met de blokfluit, Ing. Ja. Dank je wel. Bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld. Ja. Maar ik vraag me af dus hoe een akkoord in elkaar zit. Ja, nou ja, een antwoord op die vraag gaan we zoeken. Maar moeten mensen natuurlijk wel kunnen bellen. 0800-1121. Dankjewel, hè. En verder nog, waarom we over statiegeld gesproken. Ja. Waarom hebben we überhaupt statiegeld op blikjes ingevoerd? Ja. Terwijl je die blikjes al voordien al gewoon kwijt kon bij de PMD-afval. Je weet al, die soort doorzichtig plastic. Maar de hele clue van statiegeld is dat je geld moet betalen om het blikje te gebruiken en je geld weer terugkrijgt als je het blikje keurig inlevert. Want anders leveren mensen de blikjes niet keurig in. Ja, alleen het punt is van nu heb je zwerfafval, want die gaan ze vuilnisbakken openbreken. Ja. Maar mensen zijn gek. Je gaat toch niet vuilniszakken opensnijden? Mensen zijn gek. Ja. Hopelijk zakt dat weer weg. Dus we moeten gewoon stoppen met die blikjes in het vuilnis te gooien. Dan gaat ook niemand meer de vuilniszakken open. Het is allemaal zo eenvoudig. Ja. Hè? Wat was de wereld toch mooi als iedereen gewoon een beetje nadacht voor die iets deed. Ja, inderdaad. Ja. Goed, nu moet ik verder, Ing. Dank je wel. Goed. Doeg. Hey. Doeg. Gert. Dag, Astrid. Hallo, Gert. Ja, de vraag van hoe zit het nou met onze ziel? Ja. Ja. Om dat na te kunnen slaan, dan hebben we de Bijbel nodig. Oh. Dat is ook vrij eenvoudig. Je kunt het gewoon googelen. En je toetst dat zelfs al aan naamwoord ziel in. En dan kun je het allemaal rustig tot je nemen. Mm-hmm. Ik wil er wel, als ik dat mag, wat van proberen uit te leggen. Zoals wij geschapen zijn, dan zijn we geschapen met ziel en lichaam. Het bezielend gedeelte van ons lichaam is bij de... Vooral bij de Joden, is belangrijker dan ons lichaam. En dat zit hierop vast, dat de ziel, maar ook ons lichaam, wij zijn niet tijdloos geschapen, we zijn voor de eeuwigheid geschapen. Onze ziel, die zal ook, dat is ons innerlijk, om het maar een beetje te duiden, dat iemand zegt van... oh, ik voelde hier van binnen een knak, of ik voelde me geraakt. Of, nou, dat is dan naderen we het terrein van de ziel. En de ziel die, als wij de laatste adem uitblazen... zal de ziel ook ons lichaam verlaten onder begeleiding van engelen... Dat klinkt natuurlijk nu heel angstaanjagend. Maar wij zullen met onze ziel voor God verantwoording moeten afleggen. En dat kunnen we wel, tenzij Christus onze verlosser is geworden. En dat wordt ook door de Heilige Geest, wordt dat ook in onze ziel gewerkt. En dat wordt ook geleerd. Maar dan hebben we wel de Bijbel nodig, want God werkt niet een beetje mystiek en een beetje zweverig en noem maar op. Maar God werkt heel gewoon door zijn woord en door zijn geest. En dan weten we ook, dan horen we zijn stem. Dat klinkt wel abstract, maar zo werkt het ook echt. En daarom is het zo fijn dat ik eventjes dat zeggen mag. Als wij zullen sterven en we sterven buiten Christus, dan komen we een vertorend God tegen. Want we kunnen dus voor God niet bestaan buiten Christus. Want hij is onze bedekking. Hij is onze bemiddeling, onze bemiddelaar. En daarvoor is hij ook naar deze aarde gekomen, om te betalen voor onze zonde. Maar Gert, ja. Even, want het wordt me gewoon niet duidelijk wat nou de ziel is. Ook in de Bijbel niet. Dus wat is nou de ziel? Dat is je innerlijk. Oké. Okay. Dat is je innerlijk. Als je op een gegeven moment, een klein punt. Als een jongen en een meisje die krijgen verkering. Mm-hmm. En die voelen dan, dat heet dan chemie. Ja. Maar dat is duidelijk een stukje bezieling. En waarom kunnen we dat op een gegeven moment ook merken, dat de Heere God regeert ons allemaal. En dan op een gegeven moment, dan is er een knak. Dan is dat over. En dan kunnen we daaraan merken ook van, God wil dit niet hebben. Tegenwoordig wordt het weggemoffeld door psychologie. Mm-hmm. We hebben dus te maken met psychologie. Dat zijn allemaal systemen. Kunnen we voor een groot gedeelte zeker gebruik van maken. Maar je hebt ook theologie. En theologie, dat komt van buitenaf. Dat gaat dus door de Bijbel te lezen, te bidden naar de Heere God toe. Dan is het dus zo dat wij geleid worden door de geest, door het woord. En dan kunnen we dus ook Christus volgen op het smalle pad. Hij zegt zelf, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Gert, ik snap het, maar het maakt niet duidelijk wat nou een ziel is. Nou, dat is een geest. Dat is geestelijk. Ja, dus. Maar ons innerlijk is dus een geestelijke betrekking. Dat is een geestelijke bezieling. Ja. Dat kunnen we allemaal voor mij wel snappen. Maar als mensen dan niet in God geloven, kan het dan zijn dat ze ook niet in de ziel geloven? Ja. Of hebben mensen die niet in God geloven wel een ziel? Iedereen, dat staat in de Bijbel, hè? God heeft de mens geschapen, zelfs naar zijn evenbeeld. Wat mooi, ja, wat dus heilig. Dus dan zit je sowieso aan die ziel vast. Een mens heeft ziel en licht. Een dier in de theologie. Ja. Kijk, in de theologie zit het zo. Je hebt dus op een gegeven moment dieren, die hebben geen ziel. Die hebben wel een bezieling, hè, want een dier is een en al gevoeligheid. Maar een dier heeft geen ziel en dat gaat op een gegeven moment dood. En dat verdwijnt gewoon in de aarde. Dat gaat dan naar beneden, zo heet dat. Maar een mens heeft ziel en lichaam. Er wordt verantwoording afgelegd. Wat wij gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Maar dan is er vergeving door Christus. Als we hem hebben leren kennen in ons leven. Engelen, dat zijn gedienstige geesten. Die hebben dus normaal gesproken geen lichaam. Kunnen wel een lichaam aannemen door de werking van de Heere God. Lot in Sodom en Gomorra kwamen op een gegeven moment een paar mannen naar Lot toe om hem te zeggen van, je moet uit Sodom gaan, want de Heere die gaat die stad zometeen verdelgen. En dat waren engelen, maar die waren dus omgezet, dus een beetje oneerbiedig hoor, in mannen. He, dat zien we ook bij de kruisiging, bij het graf. Oh, ik kan het helemaal niet volgen, Gert, omdat ik niet thuis ben in de Bijbel. En ik probeer steeds weer te bedenken waar dit raakt aan de ziel. Want de vraag is natuurlijk, wat is de ziel? Maar komt voor jouw gevoel dan de ziel ook overeen met het woord karakter? Ja, nou zit je natuurlijk wel in de afdelingen psychologie. We hebben natuurlijk, we zijn als mensen zo verschillend van elkaar. Dat is ook zo mooi trouwens. Een karakter, ja, dat is een karakter. Dat is hoe iemand is. Je hebt op een gegeven moment geaardheden. Iemand die is op een gegeven moment hetero en iemand is homo. Ja, dat zijn geaardheden. Daarbovenaan staat altijd weer, omdat de mens dus niet heeft willen luisteren naar God, dat we allemaal een zondige geaardheid hebben. En dat betekent niet dat we een stelletje duivels zijn geworden, al lijkt dat soms bij de Oekraïne-oorlog wel zo. Maar we zijn redelijke schepsels gebleven. En we zijn ook in staat nog... Maar Gert, wacht even, want we dwalen weer af. En je geaardheid heeft natuurlijk niks met je karakter te maken. Dus er zijn nog gewoon heel veel verschillende termen... die voor de een met elkaar te maken hebben en voor de andere niet. Want je zou de ziel ook met gevoel kunnen... Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Dat is kunnen vertalen. Dat is daar een uiting van, hè? Maar de ziel, je hebt het zelf al gezegd, die weegt 21 gram. Dat is dus een substantie. Maar daar hebben wij dus allemaal filosoferend niets aan. we hebben daar niks aan, hè? We moeten gewoon, we weten gewoon, we zijn zo door God op deze wereld gezet. We hebben een zonnige geaardheid. Dat moet omgekeerd worden. Dat moet opnieuw geboren worden door woord en door de Heilige Geest. Vergeet de Heilige Geest niet. En dan is het dus zo gewoon van, dan mogen we gaan leven in beginsel tot eer van God. Dan leven we niet meer, alhoewel dat vaak voorkomt, tot eer van onszelf en eeuwige roem en noem maar op. Nee, dan krijgen we betrekking op onze Schepper. Dan krijgen we betrekking op de Bijbel. Oh, Gert, het is te ingewikkeld om eventjes in 4 minuten samen te vatten. Natuurlijk is dit zo ingewikkeld. Maar let erop, we hebben een ziel en we gaan naar God toe. En dan is het dus zo, gaan we zonder Christus naar hem toe. Ja. Onze dominee zegt, ik vertel niet wat dat is. Oh. Ik vind het te erg. Oh. Ik preek het niet. Oh. Nee, maar gaan we met de Heer Jezus naar de Heer toe... Ja. Dan zullen we voor eeuwig gelukkig zijn. Oké, nou, het is heel veel mensen gegund, dus ik hoop dat het zo werkt. Ja, maar het is jou ook gegund. Ja, maar ja, je zit me wel te vertellen dat het zo erg is... dat de dominee het niet eens durft te preken. Omdat we daar niks van hebben. Ja. Want wat heb je nou aan een hel? Niks. Oh ja, nou, ik hoop dat ik toch ook goed terechtkom, maar bedankt in ieder geval voor het antwoord op de vraag, Gert. Ik heb er heel in alle bescheidenheid, want we kunnen er nog veel meer over vertellen. Oh. Nog veel meer. Maar ik heb dat zo proberen te doen. Ja. Als ik hierin ook gezondigd heb in dit verhaal, dan vraag ik er ook vergeving voor. En ik hoop dat mensen gaan nadenken van jongens, ik leef hier niet voor de lol. Maar ik moet later verantwoording afleggen. En dat kan ik als mens nooit. Dankjewel, Gert. Graag gedaan, Astrid. Goeienacht. Dat is ook wat. Ja, Sander. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik heb misschien een ontluisterende boodschap voor de vorige spreker. Ja. De ziel die zou ontsnappen aan het lichaam is helaas een mythe. Die 21 gram. Die 21 gram, ja. Ja. Dat zou gaan om een pastoor die van... Oh, die heeft dat onderzoek gedaan, hè? Ja. Oh, die ja. Die heeft van de overledene de trouwringen ontfutseld. Ja. En die zijn ongeveer 21 gram gemiddeld. Dus... is een verhaal. Dat is weer een verhaal dat gaat als verklaring van die 21 gram. Dat er bij een pastoor die alle mensen, of in die regio werden alle mensen die overleden gewogen. Ja. En heel veel mensen waren na het overlijden 21 gram lichter. Maar dat bleek te komen omdat de pastoor bij die mensen stiekem de trouwring eraf haalde. Ja, fantastisch. Nou, noem het maar fantastisch. Ja. Ik vrees dat ik niet kan vertellen wat de ziel is. Maar dit is volgens mij een verklaring voor het verhaal van de ene. Voor dat verhaal, ja. Dat is. Nou, dankjewel Sander. Ik heb heel lang moeten wachten. Ja, maar ja, het was het wel waard. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Goeienacht. Dag. Ja, Geke, die zegt, je kunt het ziel zien als de ziel vertrokken is. Kijk maar eens naar iemand die opgebaard is, want dan lijkt iemand opeens een pop. Ja, en dan zeg je, ja, het leven is eruit, zei mijn moeder, weet ik nog. Dus dat zou dan ook, daar zou je ook de ziel in kunnen zien of horen natuurlijk. Ja, maar het is dus lastig om een definitie van de ziel te vinden. Ook al hebben we daar inmiddels verschillende meningen over gehoord. En dat is ook altijd wel weer mooi. 0800-1121 is nog steeds het nummer. Gewoon blijven bellen. Timo? Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ik had het antwoord op de vraag hoe een akkoord in elkaar zit. Want dat vind ik wel interessante materie. En ik denk dat ik het wel begrijpelijk uit kan leggen. Oké, nou, dat klinkt goed. Ja, dat zelfvertrouwen is altijd fijn. Ja, de eerste vraag net was al... is dat hetzelfde op piano of gitaar of ander akkoordinstrument? En dat is feitelijk wel zo. Want een akkoord kun je op elk akkoordinstrument spelen. Mm-hmm, mm-hmm. En hoe een akkoord is opgebouwd... Een akkoord is een samenklank van drie tonen, dus je hebt er minstens drie nodig, mogen er ook meer zijn. Maar het zijn altijd de eerste, de derde en de vijfde noot van een toonladder. Dat is in de basis een akkoord. Dat klinkt dus mooi bij elkaar, vinden wij. Ja, dat klinkt in ons westerse gehoor heel logisch. In een majeur of een minuur variant, dat zijn de meest voorkomende akkoorden. Dus een majeur toonladder geeft een majeur drieklank, dat ervaren wij als vrolijk. En een mineur toonladder geeft een wat droeviger akkoord. Oké, en zegt het jou dan ook iets als je het over E majeur major, majeur pentatonic of seventh? Ja, zeker. Oh, want dat zijn natuurlijk de gewone Engelse termen. In het Nederlands zouden we dan zeggen A mineur 7 bijvoorbeeld. En A mineur geeft aan dat het de eerste, de derde en de noot uit de A mineur toonladder moeten zijn. En de 7 geeft aan, en dat kunnen ook andere getallen zijn, dat er nog een noot wordt toegevoegd aan het akkoord. Om nog wat extra smaak, wat extra jus aan het akkoord te geven. Dus dat kan een 7 zijn, dat kan ook een groot septiem zijn. Dus een 7 is een septiem, dus een zevende noot vanaf de grondtoon. Dat kan ook een 6 zijn, zoals net ook al gezegd wordt. Het kan dus bijvoorbeeld geen 5 zijn, want de 5 zit al in het akkoord. Oké, ik denk dat ik het begrijp, ja. En ben jij dan zelf muzikant, dat je dit weet? Ja, klopt. Ik ben muzikant en muziekdocent van beroep allebei. Ja. En wat speel je? Ik speel hoofdzakelijk piano en keyboards. Oké, want daar hebben we dan niks aan. Nee, want we zoeken dus nog iemand die voor Jeroen het loopje uit Whole Lotta Rosie van AC/DC eventjes wil voordoen. Oh, op de gitaar natuurlijk. Daar kan ik je op dit moment niet mee helpen. Jammer. Nou, sorry. Op de piano zou kunnen, als je het al wist natuurlijk, die akkoorden. Maar ja, dan schieten we voor de gitaar nu even. En die heb ik ook even niet bij de hand nu. Dus ja, dat zegt iedereen die net de blokfluit gehoord heeft. Ja. Oké, maar fijn dat we nu wel weten hoe die akkoorden in elkaar zitten. Dus dan kunnen we die afstrepen. Dankjewel, Timo, voor je telefoontje. Graag gedaan, fijne avond. Goeienacht. I'm tell you a story about a woman I know. I come loving. Ah, dit kan echt niet. Nee, echt, ik vind als je muziekje begint, en dat moet je hem laten horen ook, want er zijn heel veel mensen die dit echt geweldig vinden, en dat begrijp ik helemaal. Maar er zijn ook echt heel veel mensen die om twee minuten over 3:30 s'nachts net een beetje zo in hun warme bed met de ogen dicht een beetje liggen te luisteren naar dit programma. Dit kan echt niet. Want het duurt ook nog eens een keertje meer dan 3,5 anderhalve minuut. Dus dat kunnen we echt mensen niet aandoen die nu van plan zijn om een beetje rustig in slaap te vallen. Maar je hoorde dus Whole Lotta Rosie in ieder geval een stukje. En ik hoop dus dat er mensen zijn die dit kunnen spelen op de gitaar. En die dan ook nog eens een keertje de moeite willen nemen om daar een foto of een filmpje van te maken. Foto heb je niks aan natuurlijk. Maar een filmpje van te maken, zodat uiteindelijk dit allemaal door Jeroen nagespeeld kan worden. En dan in het Nederlands graag. Als je dat kunt en wilt, 0800-1121. Tony? Ja? Hallo? Sorry. Ik had nog eigenlijk, ondanks dat ik al vanaf 3 uur hoor over de ziel, waar ik graag iets over wilde vertellen. Ja. Ik wou het even in kort eigenlijk uitleggen voor mensen die niet zoals die meneer vanuit die Bijbel redeneert. Want dat heb ik ook vroeger geleerd, maar daar heb je niks aan als je daar niet in die trant leeft. Nee. Je kunt heel simpel zeggen, mens heeft een lichaam of lijf en een geest. Dat begrijpt iedereen. Mm-hmm. Je hebt in wezen van het centrum van je lichaam, denk je allemaal, is je hart. En voor je geest is dat je ziel. Ja. En je kunt denken, ik ben zielsgelukkig. Mm-hmm. Ik ben niet hartsgelukkig. Ik ben tot in het diepst van mijn ziel gekwetst. Dus die ziel is gewoon het meest wezenlijke innerlijk van jezelf. Ja. En wat niet toonbaar is, bewijsbaar in je lijf, maar wel wat jij wel weet dat je hebt. Want dat zit is het meest eigene van jezelf. Dat is je ziel. En er zijn dan ook mensen die kleinzielig zijn? Ja. En zijn er ook mensen die grootzielig zijn? Ja, en er zijn mensen die zielig zijn. Dat zei je straks zelf ook. Ja, gewoon zielig. Ja, ja. Kleinzielig. Dan heb je gewoon, dan ben je ook niet ruim voor een ander. Dan ben je eigenlijk, zit je te veel in jezelf opgepropt. Ja. Klein innerlijk. Dan ben je klein, een klein mensje. Ben je niet groot. Ben je niet, Ja, het is grappig. Iedereen heeft er wel een beeld bij. Maar het praktisch voor je zien is moeilijk. Nou, ik zie het wel. Ja, dat is, ja, je ziet het. Een definitie geven is moeilijk. Maar het is gewoon het meest wezenlijke van je diepste innerlijk. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja, en toch heb ik het gevoel dat het zowel in de buurt van je hart als in de buurt van je hersens zit. Ja. Je ziel. Ja, ja, maar je ziel in je hersens. Ja, voor mij wel een beetje. Maar dat is niet voor veel mensen zo. Die is gewoon verdwaald. Ja, ja, ja. Nee, maar en bovendien, als die ziel ooit ontsnapt in die 21 gram, dan zien we dat wel. Dan zien we elkaar daar wel weer met onze 21 gram in een hemel. Ja, ja, maar dan zitten we dus dat inderdaad. Toch? Dan zitten we met hoe meer zielen, hoe meer vreugde precies bij elkaar. Ja. Ja, en als je dan maar 21 gram bent, is er ook veel ruimte. Dat wel. Er kunnen veel mensen in. Ja, nou, ja, of zielen eigenlijk. Ja. Ja. Goed, nou, we hebben een beetje een beeld. Ik ga hem nu ook afvinken, afsluiten. Want het blijft natuurlijk lastig om er echt een goede definitie. Maar goed, mocht er toevallig nog iemand over bellen, dan kan dat. Oké, nou, ik vind dat ik naar bed mag nu. Ja, ik vind het ook. Ja, dat is helemaal niet zielig. Dankjewel. Okay, dag Tony. Dag. Dag. You're sweet. Hey, Soul Sister van Train was dat. Sorry, Mark en Gerard en Henny en ja, alle andere mensen die ik nu een beetje boos heb gemaakt door alleen het eerste stukje van Whole Lotta Rosie van AC/DC te draaien. Maar ik dacht echt, ja, er zijn gewoon echt mensen die willen niet uit bed om de radio wat zachter te gaan zetten. Dat zegt Mark. Die zegt, we kunnen toch eventjes 4 minuten de radio uitzetten. Ja, maar als er iets is toch waar ik niet naar streef, is dat mensen de radio gaan uitzetten en dan in slaap vallen. Dat is toch niet de bedoeling? Ik bedoel, in slaap vallen mag, maar wel met de radio aan en het luistercijferregistratie ding ook gewoon aan. Dat is de bedoeling. Goed, maar ik moet ook niet een stukje laten horen, want nu heb ik je lekker gemaakt, hè, Mark? Mark zegt, ik zat al te trommelen in de vrachtwagen. Sorry, Mark, maar het is gewoon echt te hard. Ja, ik dacht, misschien kan het toch wel, maar ik zet het aan. Ik dacht, nee, het kan echt niet. 0800-1121, dat kun je bellen als je tenminste nu niet stiekem voor jezelf AC/DC aan het luisteren bent. En dat kun je bellen over de vragen die nog openstaan. Dus past iemand wel op de Oude Jan in Delft, die toren die scheef staat? Op welke momenten kun je het beste groene stroom gebruiken? Hoe gaan we werkwoorden gebruiken als je op X zit in plaats van op Twitter? Wat doe je nu? Ben je nu aan het x'en? Wie kan er nog meer, maar met één oog knipogen en waarom? Waarom gebruiken journalisten het woord parlement als ze de Tweede Kamer bedoelen? Kan iemand dus de loopjes van Whole Lotta Rosie op gitaar laten zien van AC/DC voor Jeroen? En in het Nederlands uitleggen. Henk die wilde nog weten waarom we zeggen misdaden tegen de menselijkheid. Wel, menselijkheid, dat is medemenselijkheid. En het is niet, dat zijn niet de mensen. Dus waarom zeggen we niet misdaden tegen de mensheid? 0800-1121. Arjan wil graag weten waarom er nog flessen zijn zonder statiegeldregeling. En Ing, die wilde weten wat de akkoorden waren, maar dat hebben we allemaal prachtig uitgelegd gekregen door Timo inmiddels. Nieuwe vragen kun je dus ook doorgeven. 0800-1121. Dan is het heel makkelijk om te communiceren. En dat kan anders ook via een appje natuurlijk. Guido. Dag Astrid. Hallo. Een hele goede nacht. Hi. Ik heb 2 antwoorden voor je en 1 vraag. Dus mooi. Wat wil je eerst? Altijd liever eerst de antwoorden, want we weten hoeveel antwoord. Ruimte we hebben in het formulier. Prima, prima. Nou, het gaat even om een meneer die duurzame energie daar de inzicht in de prijs wil hebben. Ja. Nou, wat meneer het beste kan doen is een dynamisch energiecontract afsluiten. Dan krijgt hij een dag van tevoren krijgt hij precies te horen welk uur van de dag zeg maar dat de goedkoopste prijs is. Ik heb nu, ik zal even geen bedrijven noemen, maar er zijn een stuk of, als je op dynamisch energiecontract zoekt op internet, dan heb je zo'n lijstje van 6 à 8 bedrijven die dat kunnen. En ik heb nu bijvoorbeeld, ben ik hier even op een huisbezoek bij mensen om vakantie huis op te passen, zeg maar. Maar die hebben dus een zonnepanelen. En die hebben dus ook per dag krijgen ze dan ook inzicht in de uren wanneer het stroom is. En morgen is het bijvoorbeeld 24 cent. Okay. Dat is de goedkoopste, 2 uur. Ja. Dat is dan, daar heb je dan exact inzicht in. Oké, okay. Ja, het gaat Henk niet om de prijs, maar, nee, hoe er genoeg is, zeg maar. Maar dat zal toch van elkaar afhankelijk zijn. Nee, maar juist omdat als de prijs laag is, dan is er juist heel veel duurzame stroom. Precies, ja. Nou, super tip, ja. Ja. Dan de tweede is, het gaat over statiegeld. Mm-hmm. Waarom dat er nog geen statiegeld is op flessen? Nou, dat heeft een beetje te maken met hoe is de milieubalans? Voor glazen flessen in te zamelen, dan zijn er ook heel veel transportkilometers nodig. Dat kan bijvoorbeeld zijn, bijvoorbeeld als je over wijnflessen praat, dan worden die wijnflessen gebotteld in Frankrijk bijvoorbeeld of in Duitsland. Mm-hmm. En dan is het aantal kilometers om een fles terug te brengen naar Duitsland of Frankrijk om te bottelen, is gewoon is te milieubelastend in vergelijking met een fles wassen en weer hergebruiken. Oh, dus dan gaat die gewoon in de glasbak en dan wordt die weer hergebruikt. Ja. Als het korte afstanden zijn, bijvoorbeeld bij bier, bijvoorbeeld bierflesjes, dat zijn de afstanden korter en die kunnen ook efficiënter. En die kunnen ook, die bierflesjes, die zijn ook wel van bestaan ook wat dikker glas en die kunnen ook 30 keer hergebruikt worden. Dus dat is dan. Dat maakt een extra milieubalans. Dat maakt de milieubalans positiever. Ja. Oké, check. En dat, dus, wat je nou tegenwoordig ziet, want er zijn heel veel verschillende soorten bieren. En wat je ook wel ziet, is dus dat juist de vorm van de fles, zeg maar, wordt gebruikt om, om als soort marketing tool, zeg maar. Hè, van nou, kijk mij nou eens een lekker aantrekkelijk biertje zijn. En die flesjes die zijn over het algemeen moeilijk te wassen. Oké, dat is een goede dus waarschuwing. Ja, dat ze eigenlijk niet zoveel zin hebben om ze terug te brengen. En dat ze dan gewoon de glasbak in gaan. Ja, check. Ja. Nou, de vraag dan. Ja. Ik heb een collega, dat is een hele goede collega. En die kan, dat is iemand die nog 30 ballen omhoog kan houden. En dat allemaal nog keurig netjes gewoon kan opvangen en dat perfect kan regelen. Ja. Ze heeft mij verteld, of nou vertrouwen niet, ze heeft gewoon mij verteld, ja, dat ze vroeger heeft horden gelopen. Ja. En dat deed ze bij de Twentse atletiekvereniging. Ja. En daar heeft zij, ze staat nog in de boeken als een recordhouder. Oeh. Op de 60 meter horden. Okay. Haar naam is Anke Gavil. Ja. Oh, sorry, dat gaat even Charlie, dat is de oppas, de kat waar ik op was, die kwam door, tussendoor. Ja, die bouwde echt gewoon in de horen. Ja. Ja. Maar sorry. Is dat de kat van Anke? Want dat, die nee, deed, ik hoor de naam. Nee, dat is een andere vrienden waarvoor ik oppas. Oké, okay. Ja, maar die springt op schoot en begint te mouwen. Nee, die ligt op mijn bed inderdaad, ja. Oh. Die vraagt om aandacht. Ja, terecht. Ja, want je bent wakker, je ligt te praten, je vergeet gewoon die hele kat. Ja. Dus dat, nee, sorry, dat heeft wel zo. Maar dus, zij heeft dus op 19 februari 1983 heeft zij dat record gelopen. Ja. En nou, mijn vraag is eigenlijk, zijn daar filmopnames van? Oeh. Of heeft iemand daar dat ooit toevallig op film gezet en heeft dat toevallig denk van nou, ik ben fan van atletiek sport en ik heb thuis op zolder heb ik allemaal filmmateriaal liggen en ook van eventueel Nederlands kampioenschappen of regionale kampioenschappen waar ja. Anke Gavil op te zien is, die hordel loopt eigenlijk. Ja. Maar daar gaat het om. Nou. Oh, dat zou jij leuk vinden om dat zou ik ontzettend leuk vinden, ja. En hoe heet ze, Anke Gavil? Gavil. Oké. Okay. Ja. Nou ja. En onder die maan heeft ze ook gesport. Ja. Nou ja, mocht iemand inderdaad toevallig een hoorde-wedstrijd uit 1983... Je weet het niet, hè? Nee, ik denk, nou, het lijkt me een hele mooie vraag vanaf die. Ja, ja, nou, mocht iemand daar nog iets van hebben liggen of een advies hebben... hoe Guido eraan kan komen, 0800-1121. We gaan het proberen, Guido. Dankjewel, Astrid. Een hele fijne nacht verder. Ja, en vergeet niet Charlie even te aaien. Ja, dat doe ik af en toe wel. Oké, okay, heel goed. Je wordt goed gewend hier. Hoi, hoi. Doeg. Ja, wat leuk. Een oppaskat die dan bij jou op bed mag. Dat vind ik dan ook wel een hele goede oppas, ben je dan. Björn? Ja, goedenacht, Astrid. Dag, Björn. Hallo. Fijn dat ik in de uitzending kan komen. Nou ja, fijn dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik heb een paar antwoorden. Ja. Over, eens even kijken, statiegeld. Er zijn van die Chocomel en Fristi flesjes waar inderdaad nog geen statiegeld op zit. Mm-hmm. Alleen, pas was ik bij een pompstation. En daar had ik ook zo'n flesje Fristi gekocht. En toen zei ik tegen die man achter de balie van... Er zit hier nog geen statiegeld op, hè? Toen zei hij tegen mij van ja, er zit wel statiegeld op... maar je kan ze niet in de supermarkt inleveren. Maar er schijnt dus wel een soort statiegeld op te zitten... Oh. Waar je ze bij bepaalde inleverpunten in kan leveren. Dus niet dus buiten de supermarkt om, gewoon in de flesautomaat eigenlijk... zijn er aanleverpunten, zogezegd, waar je ze in kan leveren. En ja, dan schijnt het dan toch dat je statiegeld terug kan krijgen... daarvoor. Oh. Dat heb ik gehoord, hoor. Dat heb ik van horen zeggen. Ja, dat zei die meneer op het tankstation. Ik kan me voorstellen dat mensen niet op zoek gaan naar een inleverpunt voor het flesje van de Chocomel. Maar goed, ja. Nee, maar het is niet specifiek Chocomel. Het zijn bijvoorbeeld Fristi Chocomel. Ja. En je hebt ook bijvoorbeeld die kleine cola flesjes die je in de horeca gebruiken. Daar hebben ze van die hele kratten. Ja. En daar zit, staat ook op statiegeld 10 cent. Maar wij als consument kunnen die niet zomaar inleveren bij de supermarkt. Bijvoorbeeld in zo'n flesautomaat. Mm-hmm. Maar als ze zogezegd de lege flesjes in het krat doen en ze gaan zogezegd terug naar de leverancier, Dat de supermarkteigenaar ze zogezegd inlevert, die krijgt dan wel de statiegeld van terug. Oh. Dus er zit op sale statiegeld op, maar je kan ze niet bij een flesautomaat, want die pakt ze niet. Die accepteert dat dingen niet. Nou dus ja, dan kan je misschien gehoord, mensen. Hoor, dus. Kan je misschien, ja. Je kunt het proberen. Dan, als je dan een fristieflesje hebt, kun je er misschien iemand in de horeca blij mee maken. Het is 1 keer 10 cent, maar als iedereen dat doet. Ja, klopt. Maar ja. Heel veel mensen denken dat je alleen maar statiegeldflessen en blikjes in de supermarkt in kan leveren. Bij Jumbo, Albert Heijn, weet ik wat. Ja. Maar er zijn ook pompstations en andere aanleverpunten, bepaalde winkels waar je ze ook in kan leveren. En dan kun je dus ook van die Chocobel en Fristieflesjes inleveren. Want er schijnt ook 10 of 15 cent op te zitten. Heb ik van horen zeggen. Oh ja, maar gewoon die kratten met flesjes die gebruikt worden in de horeca, die worden wel weer ingeleverd, ja. Ja, klopt, ja. Ja, die kleine colaflesjes bijvoorbeeld, weet je, van Coca-Cola. Ja, gewoon glazen flesjes. En als ja. je leest, er staat een minuscule lettertjes, maar ik heb goede ogen, er staat erop, staat je geld 10 cent. Ja. En als je ze, ja, en als je ze dan in de flesautomaat doet, dan pakken ze ze niet. Interessant. Ja. Ja, ja, dus dat is ook. Even kijken, dan heb ik nog, want ik weet wel wat antwoorden. Dan hebben we nog, oh ja, misdaden tegen de menselijkheid. Ja. Ik ben zelf veteraan, militair. Oh. Ik heb in Joegoslavië gezeten in 1997 met die, net naar die moslim-enclave. Ja, jeetje. Dat al die moslimmannen waren vermoord. En ja, er waren gewoon hele, ja, dan waren hele, ook hele volkstammen. Dorpen waren gewoon, ja, de dorpelingen zogezegd. Dus hele volkstammen, dus hele dorpen waren gewoon uitgeroeid. Dus dan praat je over echt alle mensen die gewoon... ja, er waren dorpjes bij waar gewoon helemaal niemand meer in leven was. Mm-hmm. En menselijkheid, dat zei ik net al tegen de meneer die... waar ik zogezegd, die jullie... waar je dus eerst aan terecht komt, hè. Die Marcel, geloof ik, heette die. En die zei tegen mij van... ik zei ook al tegen hem... menselijkheid is geen goede term. Wij als militairen... als je ook op Google zoekt, op internet, dan kun je ook gewoon misdaden tegen de mensheid. En menselijkheid is is dat geen goede interpretatie naar mijn weten. Want nee. Wij hebben dat nooit zo geleerd. En als je ook leest in bijvoorbeeld boeken over oorlog, of dan lees je ook vaak over misdaden tegen de mensheid. Mm-hmm. En misdaden tegen de mensheid, dat is niet als iemand vermoord bijvoorbeeld, dat is gewoon een moord. En dat is natuurlijk ook wel een misdaad tegen de mensheid. Maar dan, dit gaat echt over hele volksstammen uitroeien. Dorpelingen, hè? Dat, u begrijpt wel wat ik bedoel. Ja. Dat er hele dorpen gewoon, dat iedereen vermoord wordt. Net zoals met die moslim-enclave daar. Wij zijn er toen als commando's geweest met de Dutchbed-enclave, de Nederlandse. En wij hebben dorpen gezien, dorpjes. Bijvoorbeeld ook in Bosnië en Joegoslavië. Waar gewoon vrouwen, kinderen, mannen, waar iedereen... waar hele dorpen uitgeroeid waren. Dus er was nog niemand meer in leven. En dat zijn misdaden tegen de menselijkheid. Tegen de mensheid. Misdaden tegen de mensheid is dus dat je grote bevolkingsgroepen uitroeit. Ja. Met nucleaire wapens of dan wel met gewoon met artillerievuur. En naar mijn weten is dat niet. Ik vind het geen fijn woord, menselijkheid. Ik vind het ook een vreemd woord, moet ik zeggen. Het zal best dat het af en toe dat dat voorbij komt, maar het is officieel is het misdaden tegen de mensheid. Ja, ik weet niet. Ik vraag me dan toch af waarom wij menselijkheid gebruiken. Dus als iemand dat weet, 0800-1121. Maar volgens mij. Ja. Ja. Ja. Nou, ik weet wel wat menselijkheid is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar. Als je het vergelijkt met menselijkheid. Je hebt bijvoorbeeld als je in een situatie zit, zeggen ze wel eens onmenselijk. En onmenselijk betekent inhumaan. Ja. En onmenselijk, dat is dus dat je in een onmenselijke situatie zit. Dus een situatie die niet menselijk is. Dus dat is eigenlijk dat niet... Hè, u weet wel wat ik bedoel. U begrijpt wel wat ik bedoel. Onmenselijk, dus niet menswaardig. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als onmenselijk. En daar wordt het wel anders bedoeld. Maar als je het in de militaire sfeer bekijkt... Hè, zoals wij het altijd, dan is het echt wat wij meegemaakt hebben... en ook als je het aan andere militairen zou vragen die uitgezonden zouden zijn geweest, dan is het altijd misdaden tegen de mensheid. Ja. Ja. Dus ik vind het ook. Misschien is dit niet echt een antwoord. Is dat meer een dat ik het op mijn manier interpreteer. Maar ik vind het ook een heel apart, hoor, menselijkheid. Ik heb misdaden tegen de menselijkheid, ik heb het nog nooit gehoord. Nee, nou ja, dat wordt wel gebruikt. Die term wordt wel gebruikt. Maar het is volgens mij gewoon een verbastering van onmenselijke misdaden. Ja, klopt. Ja. Dus niet-menselijke misdaden worden dan misdrijven tegen de menselijkheid. Maar er zit het, ergens klopt het niet, maar wordt het wel gebruikt. Dus dat blijft een beetje gek, hè? Ja, ja, en, wat jij zegt, dat is natuurlijk ook gruwelijk. En dat is ook onmenselijk. Maar het is natuurlijk geen misdaad tegen de mensheid. Want de hele mensheid zijn alle mensen op aarde. Dus je begaat een misdrijf ten opzichte van een deel van die mensen, maar niet tegen de hele mensheid. Nee, en ik ben natuurlijk veteraan en ik heb in heel veel landen gezeten. En hoe heet dat? Ik weet echt wel wat het als iemand bijvoorbeeld een nucleaire aanslag met nucleaire of chemische wapens zou plegen, dan is het officieel ook een misdaad tegen de mensheid en niet tegen de menselijkheid. Nee. Nee. En de dingen die wij gezien hebben als militair daar in die landen, massagraven, met helemaal volgestapeld met mensen. Mensen die uitgemoord werden. Wij hebben in dorpen, ik heb in een dorp gelopen met een paar, met wat teamleden en zo. Waar bezaaid lag met dode mensen. En dat zijn natuurlijk waar iedereen uitgemoord was. En ook de dieren, hè? Dus ik heb het niet alleen over de mensen, ook de koeien, de honden, alles was dood. Ja. En dat is inderdaad onmenselijk als je dat ziet. Maar dat zijn het is onmenselijke misdaden. Ja, dat is heel erg, ja. Hoe kom je daar overheen? Ik heb daar geen trauma aan overgehouden of zo. Want er denken heel veel mensen dat met PTSS en zo. Maar ja, goed, ik ben 45 nu en ik ben natuurlijk gewoon veteraan. En ik ben in principe overal nog bevoegd toe om ook nu nog uitgezonden te worden. Maar mijn situatie is zelf niet goed op dit moment. Hmm. Dus geestelijk en lichamelijk ben ik daar niet toe in staat. Maar het heeft natuurlijk wel een bepaald beeld voor. Af en toe komt het wel boven, vooral nu ik erover praat. Hè? Ja, want dan, ik hoorde dat en ik vind dat ik vind het wel goed en fijn dat ik er even op kan reageren. Maar officieel denk ik dat het gewoon een soort spellingsfout is. Of een, op Google, als je het intikt, misdaden tegen de menselijkheid, dat kun je vinden. Maar je kan ook misdaden tegen de mensheid vinden. Ja. Je kan het alle twee opzoeken. Het wordt allebei gebruikt. U bent ook best een slim iemand. En u weet ook wel, u bent ook niet op achterhoofd gevallen. En de luisteraars ook niet. En die weten ook wel dat misdaden tegen de mensheid, dat het zo, dat ze dat ook wel eens ergens voorbij hebben zien komen. Of dat het eigenlijk dat het juiste woord is. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Ja, het is gek. Misdaden tegen de menselijkheid. Ja, ja, misschien oud-militairen vooral en zo. Hè. Die zullen best wel weten of mensen die gediend hebben of iets daarmee te maken hebben in die richting. Ja. Of bij defensie werken, die zullen best wel weten dat het misdaden tegen de mensheid is. Zo krijgen hun het te ingeprent. Ja, het blijft dus gek dat die andere gebruikt wordt. Maar goed, daar komen we vast inderdaad nog wel op terug. Jij wilde nog iets zeggen? Ik had nog een antwoord. Ik heb ook wel vragen, maar ik ben meer van de antwoorden. Ja. Even kijken hoor, je ziel, daar gaan we weer. hoe heet dat? Ik heb bijvoorbeeld een en ander gehoord. Die meneer die dat vertelde vanuit de Bijbel, dat vond ik heel mooi. Ja. We gaan over een minuutje wel naar het nieuws, Björn. Dus je moet heel kort samenvatten nu. Dat zal ik doen. Je ziel is, ik zal het kort uitleggen. ik heb altijd zo geleerd dat je ziel je bewustzijn is. En dat had ik nog niet voorbij horen komen. Oh nee, dat zou nog een mooie aanvulling kunnen zijn. Ja. Als je ziel je lichaam verlaat zogezegd je bewustzijn je lichaam. Want in principe, als je overleden bent, dan ben je nergens meer bewust van. Dus dan kun je niet meer denken, je kan niet meer horen, zien, praten. Dat zijn natuurlijk ook zintuigen, maar je bewustzijn verlaat je lichaam. Dus hier ben je nergens meer bewust van. Nee, dus dan is het wezen ook weg en dan is dus eigenlijk de ziel ook weg. Ja, dat woord had ik nog niet gehoord. Ik dacht dat het wel voorbij zou komen, want ik heb verschillende mensen gehoord. En dan denk ik van zo volgens mij is dat het juiste woord, dat je bewustzijn, dat je ziel dus je bewustzijn is. We moeten stoppen, Björn. Dank je wel. NPO Radio 1. 4 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hevige regenval heeft in het zuiden van Oostenrijk tot problemen geleid. Meerdere gemeenten slaan alarm vanwege overstromingen en modderstromen. Er wordt meer regen verwacht en in de stad Klagenfurt dreigt een dam door te breken, waardoor een deel van de stad onder water kan komen te staan. Bewoners worden opgeroepen zich voor te bereiden. Ook buurland Slovenië wordt geteisterd door noodweer. Daar zijn zeker 3 mensen omgekomen, onder wie 2 Nederlanders. Acteur Mark Margolis is overleden. Hij is vooral bekend van de series Breaking Bad en Better Call Saul, waarin hij Hector Tio Salamanca speelde. Hij brak door met zijn rol als schurk van Alberto the Shadow in de film Scarface. Mark Margolis was 83 jaar. Bij een weggeefactie van een populaire Twitch-streamer zijn in New York rellen uitgebroken. Kai Cenat zou op straat PlayStations, computers en microfoons weggeven. Binnen korte tijd kwamen duizenden mensen op af, waarna de sfeer omsloeg. De aanwezigen gooiden met pionnen en renden alle kanten op. Op beelden is ook te zien hoe jongeren op auto's springen. De politie van New York zegt dat het volledig uit de hand is gelopen. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Ook de influencer zelf zou zijn gearresteerd. Tellen Griekspoor is door naar de halve finale op het ATP-toernooi in Washington. In de kwartfinale versloeg hij de Amerikaan Wolf met 7-5, 6-4. Het is voor Griekspoor de 2e zege op een dag. Eerder versloeg hij de Fransman Monfils. Dat duel begon donderdag, maar werd onderbroken vanwege hevige regenval. De halve finale van Griekspoor is in de nacht van zaterdag op zondag. Wie de tegenstander wordt in Washington is nog niet bekend. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar minimaal 7 graden. De ochtend blijft het droog met af en toe zon. Later bewolkt met ook regen. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nog een klein rijtje met vragen, maar alle vragen verdienen natuurlijk een antwoord. Dus mocht je een antwoord weten, 0800-1121. En aan de andere kant zijn we pas op de helft van deze uitzending. Dus dat betekent dat we ook wel vragen moeten blijven overhouden in het lijstje. Dus loop jij rond met een vraag of schiet je nu net iets te binnen? Bel dan ook eventjes 0800-1121. Vind je het makkelijker om even te mailen, dan kan dat naar nachtzuster@omroepmax.nl. En op X en op Facebook kun je me ook vinden. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Een appje kun je sturen via de NPO Radio 1-app. Dat is gratis. En als je er nou niet doorkomt via de telefoon, dan kun je ook appen dat je teruggebeld wilt worden. Dat schiet ook lekker op. En dan is er ook nog de chat tijdens dit programma. We vinden het leuk als mensen zich daar melden. Het is inmiddels gezellig druk daar. Dus kijk eventjes op radio1.nl/nachtzuster. En dan kun je daar de chat aanklikken. En word je van harte welkom geheten. Kun je meepraten over van alles wat er voorbij komt over en in het programma. Even kijken. De oude Jan, de toren in Delft, die scheef staat, wordt hij wel goed in de gaten gehouden. En hoe gaat het daarmee? 0800-1121. Hoe zeg je nu dat je getwitterd hebt? Nu Twitter X is gaan heten. En kan het zijn dat je maar met 1 oog kunt knipogen? Ik kreeg net al een appje van Sjoerd, die ook inderdaad alleen maar zijn rechteroog dicht kan knijpen en niet zijn linker. Waarom is dat dan? Waarom zeggen journalisten parlement tegen de Tweede Kamer, terwijl ook de Eerste Kamer daaronder zou moeten vallen? En wie wil even een filmpje maken van hoe je Whole Lotta Rosie van ACD speelt op de gitaar voor Jeroen? Misdaden tegen de menselijkheid. Waarom gebruiken we die uitdrukking? Het zou toch misdaden tegen de mensheid moeten zijn, hoorden we net ook weer van Björn. En wie heeft er nog beelden van een hordenloopwedstrijd uit 1983? Daar zouden Guido en Anke Graviel, die meeliepen in die hordenwedstrijden, heel erg blij van worden. Nou, dat zijn allemaal vragen die nog openstaan. Maar het is inmiddels ruimschoots 4 over 4. Dus hoogste tijd voor een discoplaatje. Zoals je gewend bent bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit voor alle vogels die nog wakker zijn? Nightbirds. Oh, dit had nog wel heel even door mogen gaan. Toch een hele rustige discoplaat om dat stukje Hello Rosie goed te maken. En de drukkende keks waar je door uit bed trilde natuurlijk. Hoorde je Shack Attack en Nightbirds. 0800-1121 is het telefoonnummer. Gebruik het vooral, hè, want we zijn net over de helft. Dus we kunnen het nog uitgebreid over heel veel kwesties hebben hier. Hans... Ja, hallo Astrid. Hallo Hans. Oh, wat een heerlijk plaatje was dat. Ja, fijn hè, was die. Ja, ja, zo lekker rustig en zo. Het is echt zo'n niks aan de hand disco plaatje. Het tingeltangel muziekje. Ja. Weet je wat je in de lift bij het Hilton Hotel of zo hoort dan. Hè? Ik heb ook weer een muzikale vraag eigenlijk. Misschien kan die vorige meneer... die gereageerd heeft, daar ook weer op reageren als hij nog wakker is. Ja, ja. Maar dat is een vraag waar ik al heel lang mee zit... en niemand kan mij daar antwoord op geven. Muzikologen of mensen van de muziek... die geven me dat altijd een beetje ontwijkend antwoord op. Maar we noemen zeg maar die 8 tonen... maar het zijn er geen 8, het zijn er eigenlijk 7... noemen we een octaaf. Ja. Maar het zijn er maar 7, dus waarom noemen we het geen septaaf? Nee, het zijn er 8. Nee, want je hebt do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. En dan, ja, heb je dus 2 keer do. Ja, maar die hoort er wel bij. Nou, dat weet ik niet. Want kijk, als ik tel, je hebt het decimale stelsel... dan heb je dus inderdaad, dan heb je 10 dingen. Je hebt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan gaan we weer terug naar 0. Maar je hebt dus 10 dingen. En bij de tonen heb je dus 7 dingen. Je hebt 7 tonen. En geen acht. Dus eigenlijk zou het een septaaf moeten heten in plaats van een octaaf. Ja, ja, maar je zegt toch, kijk, je zegt het zelf al, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Je zegt niet do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ti, ja. Dat zeg je niet. Jij pakt die laatste do er ook bij. Dus die wordt eigenlijk dubbel gebruikt. Ja, die wordt die dubbel zit gebruikt. In de nieuwe octaaf ook weer. Ja, dus dubbel. Die maakt hem dus dubbel. Dus die heb je 2 keer geteld. Terwijl je er maar 7 hebt gehad. Ja. En in het talstelsel, ik ben dan een beetje wiskundige... Heb je natuurlijk ook 10 dingetjes. En dat noem je dan een decimaal. En als het 12 dingetjes zijn, dan noem je het een dode taal. Noem je dat? Ja, doede taal. Hè, in het geval van trouwens, als je de zwarte tonen meeneemt van het octaaf, of nou, van het klavier, dan heb je inderdaad 12 tonen. Dan heb je de 12. En het mooie is dat. Elke keer als je een toon omhoog gaat, hè, van de C naar de zwarte toon die daarboven zit, de des of zo. Hè? Ja. Ja, nou ja, ik zeg ja, maar ik heb geen idee. Ja. Nou, jij neemt ze allemaal mee, dan is het gewoon. En je neemt al die. Je gaat omhoog en je neemt die zwarte tonen mee. Dan is het heel grappig dat je dus elke keer als je omhoog gaat, dan ga je in de frequentie zeg maar 5%. Iets meer dan 5% ga je dan hoger in frequentie. Dat is maar dat klopt. Ja, dus elke toon dat je hoger gaat, ga je 5% hoger in frequentie. Ja, en wat op zich ook wel logisch is, want dat is van invloed op je golfjes, je geluidsgolfjes. Ja, de frequentie, geluidsgolfjes. Dus als je dus een toon omhoog gaat en dan geen hele toon, maar ook de halve tonen meeneemt, dan elke keer als je omhoog gaat, dan ga je een 12e omhoog. En dan is dus. Dan kun je uitrekenen met de 12e wortel uit 2. En dan krijg je 1,05, weet ik veel wat. Dus je gaat 5%, iedere keer 5% in frequentie omhoog. Maar ja, goed, dat klopt. Want je hebt 12 tonen, dus je zou het ook een 12-taaf kunnen noemen. Hè, of een dode taaf. Dat zou goed zijn. Zo wordt het ook wel genoemd. Maar de octaaf, hè, dus dat je alleen de hele tonen neemt, dat klopt eigenlijk niet, want het zijn er maar 7. Dus het zou eigenlijk septaaf moeten heten. Ja. Denk ik. Nou ja, nee, want de ene do is een hogere do dan die andere. Dus het is wel een do, maar het is ook nog een do die hoort bij die octaaf. Ja, maar dat is 11 is ook dan. 11 is zeg maar de nieuwe 1, zeg maar. Hè? Snap je? Ja, als je strikt genomen ziet. Kijk, het decimaal stelsel, dat heeft 10 dingetjes. Ja. En het 12-talenstelsel heeft 12 dingetjes. En de tonen hebben maar 7 dingetjes, tenminste de hele tonen dan. Hè? Ja. En geen 8, Geen 8, anders ga je dubbel tellen. En dan zou je 11 en 1 als het ware hetzelfde moeten nemen. Dat is niet zo, hè, als het over de decimalen. Maar nee, het is dus geen optimaal stelsel, maar een septimaal stelsel eigenlijk. Hè? Ja, ja. Dus een septaaf. Nou ja, goed. Ja. Maar misschien dat die man... niemand kan me daar goed een antwoord op geven eigenlijk. Ja, jawel, maar je wil het antwoord gewoon niet horen. Ja, dat is precies wat de mensen zeggen. Niemand kan mij het geschikte antwoord geven. Ja, ja. En over de misdaden tegen de menselijkheid... dan kun je misschien ook net zo goed noemen... de misdaad van de misselijkheid. De misdaad van de misdaad... De misdaad voor de misselijkheid of van de misselijkheid. Want het is gewoon misselijk, hè, wat er gebeurt natuurlijk. Hè, wat ja. De misdaad tegen ja, maar misselijk vind ik echt een te klein woord... voor wat er gebeurt als er misdaden tegen de mensheid worden begaan. Maar het is een beetje een woordgeintje. Maar sowieso, wat er vaak net ook langskomt... zijn vaak semantische dingetjes, hè? Bijvoorbeeld in Engeland nemen ze semantiek net even iets anders... dan bij ons of in Duitsland... Dan kan er net zo'n woord kan net iets anders uitpakken, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Moet je ook niet al te moeilijk over doen, denk ik. Ja, nou ja, ik denk het wel, want we gebruiken wel namelijk... Wel en octaaf, daar moet je wel moeilijk over precies, doen. Precies, maar het mooie is dat jij en ik niet gaan over... waar mensen moeilijk over moeten doen, nee, dus dat mag iedereen zelf weten. Maar, ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat wat jij zegt... of wat hij eigenlijk zegt van die mensheid en die menselijkheid op zich... Zoals we er nu in staan, maar dat gebeurt vaak met een vraag... dan bellen er verschillende mensen over... en dan moet het zich allemaal nog een beetje vormen. Aan de ene kant zou ik nu zeggen... het is gewoon misdaden tegen de mensheid. Dus we doen het verkeerd. Ja. Maar als de NOS misdaden tegen de menselijkheid zegt... dan moet daar een reden achter zitten. Die zouden dat nooit eindeloos verkeerd gebruiken. Dus ik ben toch benieuwd wat het is die reden zou zijn. Het is niet verkeerd. Het is gewoon een gewoonte. Het is gewoon een taalgewoonte. Nee, dat geloof ik niet. Nee? Nee, want dan zou de NOS ervoor kiezen om mensheid te zeggen. Misdaden tegen de mensheid. Ja, dat vind jij beter de lading dekken, zeg maar. Ja. Nou ja, nee, maar menselijkheid, dat is net zoiets als tolerantie. Dus dan krijg je misdaden tegen de tolerantie. Dat klopt niet. Ja, ja. Ach ja, ja, ja, ja. Maar je zou ook menselijkheid kunnen vertalen als het menselijk zijn. Dus misdaden tegen het menselijk zijn. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Maar ik weet dat we deze vraag eerder behandeld hebben... en dat er een logische uitleg is. Dus daar komt vast nog wel iemand. Wel. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Kijk, verder had ik nog iets. Ik hoop dat iemand nog even kan uitleggen dat het geen septaaf is, maar een octaaf. En dat kan gewoon ook via 0800-1121. Ja, ben benieuwd. Dankjewel, Hans. Doei. Doei. Fijne avondje, fijne nacht nog. Dank je, dag. Jaap. Ja, goeienacht. Hi. Ik heb een vraag, maar ik wil graag even iets opperen. Of het ergens op slaat, weet ik niet. Oh. Als je nou misdaden tegen de menselijkheid... Als je in plaats daarvan zou zeggen misdaden tegen de menselijkheid in. Ja, nou ja, dan zou je zou eigenlijk moeten zeggen onmenselijke misdaden. Ja, dat is eigenlijk nog beter. Maar dat is niet wat we zeggen. Nee. En we vertalen inderdaad crimes against humanity. Ja, maar humanity heeft in het Engels twee betekenissen. Zowel menselijkheid als mensheid. Nou ja, daar kreeg ik dus net ook weer een berichtje over. Even kijken, van Henk. Weer een Henk, veel Henken vannacht. Die zegt, dat zou dan crimes against mankind moeten zijn. Mensheid, ja, oké. Okay. Maar ja. Ik denk dat we... Ik kan me niet voorstellen dat de NOS kiest voor menselijkheid... terwijl het een lelijke vertaling is. Dus dat kan het niet zijn. Nou ja, bij gebrek aan een betere. Nee, want crimes against... of misdaden tegen de mensheid dekt de lading. Nee, feitelijk niet, toch? Nee, niet de hele mensheid, hè? Nee, nee. Hmm. Het gaat altijd erom, wat jij eerder zei, dat het onmenselijk is. Ja, ja. Waarom je dan niet gewoon zou zeggen onmenselijke misdaden? Ja, of misdrijven tegen menselijken. Maar dat, ja, ja. Maar dat is dat dekt weer niet de grootheid van dergelijke misdrijven. Nee. Moeilijk. Oké. Lastig. Ja. Ja. Ik had een vraag naar aanleiding van. Naar aanleiding van statiegeldblikken. Alleen heeft het er niks mee te maken. Oh. Ik stond statiegeldblikken in te leveren bij een supermarkt hier in Leiden. Daar stinkt het verschrikkelijk. En terwijl ik daar stond, hoorde ik een kinderstem achter me die zei: statiegeld, mama. En ik keek om en er was een hele kleine vrouw met een hoofddoek en daarachter een jochie op een fietsje. En die vrouw die ging de vuilnisbakken staan doorzoeken. Wat ging ze, de vuilnisbakken? Doorzoeken. Oh, ja. Ja, kennelijk op zoek naar statiegeldblikken. Ja. En ik liep weg van die automaat en toen dacht ik, ja, dit kan niet. Dus ik heb €5 uit mijn portemonnee gepakt en die heb ik haar gegeven. En daar was ze flink verbaasd over, maar ze nam het gelukkig wel aan. Ja, ik blijf het gevoel houden dat ik het niet goed gedaan heb. Hmm. Wat doe je wel in zo'n situatie? Want dat die mensen hulp nodig hebben is duidelijk. Ja, nou, dat is misschien niet helemaal altijd een correcte conclusie. Want het kan natuurlijk zo zijn. Kijk, mijn dochter die loopt altijd kleingeld te zoeken. Ja. En die is altijd blij als ze iets vindt. Een dubbeltje of tegenwoordig heet dat gewoon 10 cent. Of een, zelfs een 50 of een euro muntstuk. Dan is ze helemaal door dollen, want dan is ze helemaal blij. En ze spaart dat ook allemaal. Dus dat is op een gegeven moment is dat ook nog eens een keer een aardig bedrag. Maar ja, het is niet nodig. Dus er is een bepaalde groep van mensen die heel terecht denken van, nou ja, het geld ligt gewoon op straat. Als ik het verzamel en ik lever het in, dan heb ik weer geld. Dus dat is sowieso, je hoeft niet meteen te denken als mensen geld dat op straat ligt aan het zoeken zijn, dat ze arm zijn. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die ook uit noodzaak dit soort dingen doen. Dat weet ik dus niet. En jij denkt sowieso, het stonk daar heel erg, dus het was vies. Dus dat iemand dat doet voor een paar centen, dat... En dan ook nog met zo'n klein kind erbij, ja, dan... Ja, ik denk juist met kleine kinderen, want die worden nog blij van een muntstuk van 20 cent. Maar, ja, misschien heb je gelijk. Maar nee, maar goed, maar als het echt, als je doorhebt dat het echt mensen zijn die gewoon echt te weinig geld hebben en op deze manier nog wat bij elkaar moeten zoeken, dan is jouw vraag eigenlijk, wat kun je doen? Wat kun je doen, ja. Ja, maar dan is het toch fantastisch wat jij doet, €5 geven? Ja, maar het is altijd beter om problemen structureel op te lossen. Ja. En als dit toevallig, haar Nederlands was niet goed. Als dit toevallig iemand is die slachtoffer is van de toeslagenaffaire. Ja. Dan is er wat anders nodig dan een man van bijna 2 meter die de laat schrikken en de €5 geeft, zeg maar. Ja. Ja. Het aardige was nog wel dat ik uiteindelijk bij de kassa stond in de supermarkt en dat ik ontdekte dat ik ook nog vergeten was mijn bonnetje uit de automaat te halen. Dus mijn statiegeld was ik ook kwijt. Ja, maar dan denk je alleen maar, het is mooi dat je het kunt missen, toch? Ja, dat wel, maar het was een dure actie. Oh ja, ja, ik heb dat ook wel eens, dat ik het bonnetje gewoon ergens in het mandje laat liggen. Zo stom, ja. Of verlopen, dat is ook altijd zo dom. Ja. Maar de vraag, want Ik zit even te twijfelen over... Wat is de logische actie? Nou ja, de logische actie, Jaap... En het is heel erg om te zeggen... maar de logische actie is om straks alle partijprogramma's heel goed te lezen... om te kijken welke partijen er nu daadwerkelijk iets aan de armoede in Nederland gaan doen. En wat ze gaan doen, hè? Want ik geloof dat bijna alle partijen toch wel echt dat in ieder geval op de top 3 van belangrijkste speerpunten hebben staan. Ja. En welke, dan zou ik sowieso wel ook even kijken, want het kan zijn dat je zegt, we gaan de armoede aanpakken en we stellen daar 13 euro tegenover. Of we gaan de armoede aanpakken en we stellen daar 13 miljoen tegenover. Dat is toch al een verschil. Het is een verschil. En ze willen ook nog wel eens de armoede aanpakken door proberen iedereen aan het werk te schoppen. Ja, nou ja, ik bedoel... Dus dat schiet allemaal niet zo hard op. Nou ja, het is maar net wat jij belangrijk vindt. Maar ik hoop heel erg dat ook bij de komende verkiezingen... mensen gaan stemmen voor de mensen die het zwaar hebben. Dus de mensen die op zich... die zich allemaal nog het een en ander kunnen veroorloven... en dat die gaan stemmen op de partijen die het opnemen... voor mensen die het niet zo makkelijk hebben. Maar ja, dat is altijd, dat is altijd lastig. Want ja, we zijn ook allemaal bang dat we het zelf slechter krijgen natuurlijk. Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen... ik heb een WO-uitkering op bijstandsniveau. Mm-hmm. Ik kom niks tekort. Ja. Ja. Nou, het zou heel fijn zijn als mensen dat wat vaker konden zeggen. Ja, inderdaad. Ik neem even als vraag mee van wat kun je doen om mensen in armoede te helpen? Want toevallig krijg ik die vraag in het gewone leven laatst van iemand. Ja. En ik weet op X, wat vroeger Twitter was, heb je een account dat heet... hoe heet het nou? Armoede maakt moedeloos, heet het. Armoede maakt moedeloos. Ja. En die doen oproepjes en die helpen dus mensen... die echt net dat ene tekort komen. Die dus geen schoenen voor de kinderen kunnen kopen. Of die dan proberen... Als er bijvoorbeeld vakantiebonnen worden weggegeven... dan verzamelen ze die en dan gaan ze naar mensen... die het heel zwaar hebben. Ja. En dat is één tip. En als mensen nog andere tips hebben wat je zelf kunt doen... 0800-1121. Zo'n mooie, Jaap. Ja. Oké, dankjewel. Jij ook bedankt. En een goede dag nog. Doeg. Ja, wat gaan we alle kanten op, hè, met de vragen en de antwoorden. Wim? Goedemorgen, nachtzuster. Hallo, Wim. Ja, laten wij eerst naar de kerk gaan. Oh. Ja. Moet het? Nou ja, vorig onderwerp lees je er ook voor, denk ik. Ja. Maar nee, het gaat over... Ja, ik heb nog nooit van die Huppel de Pup Jan gehoord, hoor. Hij staat gewoon te boek als de Delft, de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk. Oh, jij noemt hem niet de Oude Jan? Nee, dat heb ik nog nooit gehoord, hoor. Hij zo staat hij ook nergens in de boek. Nou ja, ik zit te denken dus. Er is in Gouda is een toren Gouda. Die heet iets met Jan. Gouda. Ja, ik kan maar er ook niks aan doen, maar ik dacht, ik zeg het niet... want weet ik veel hoe die toren in Delft heet, maar... Dan kun je gewoon in alle reisgidsen gewoon Nieuwe Kerk en de Oude Kerk. Oké. Ja. Maar er zijn, het schijnt, ik krijg nu appjes van mensen die zeggen... nee, de Oude Jan of de Scheve Jan is de bijnaam van de kerk inderdaad in Delft. Ah ja, oké. Nou, ja. Ja. Laten we beginnen met, hij is gebouwd zo rond de helft van de 14e eeuw, zeg maar 1300 en nog wat. Ja. En tijdens de bouw kwamen ze er al achter dat ze scheef aan het bouwen waren. Oh, echt? Ja, dat is in Pisa ook gebeurd, hè? Oh, dat wisten ze al. Dat zakt helemaal niet. Nou ja, toen zijn ze maar verder gaan bouwen. Ja. En dus sindsdien staat hij daar en er is... feitelijk nog nooit iets ernstigs gebeurd. Die ongerustheid van die mevrouw... ja, die is niet zo erg essentieel. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk geweldige instrumenten... om dat te monitoren. Dat wordt ook regelmatig gedaan. Dus daar is verder niks mis mee. Oké, nou dat is fijn om te weten. Ja, cement weet ik niet. Volgens mij gebruikt ze in die tijd nog helemaal geen cement. Dat weet ik niet, hoor. Dat moeten we nog eens misschien in een andere vraag vatten. Maar de Inca's, die zetten gewoon steen op steen, hè. En Cusco, die oude hoofdstad van hun, die bestaat nog. Ja, oké. Okay. Nou, dat is goed, goed om te weten. Ja, ja. Ja. Maar je kunt aan het, je kunt er gewoon in. Gelukkig, ja. En weet je toevallig, Wim, hoe het zit met het cement? Nee, dat zeg ik. Ik weet niet of ze toen al cement gebruikten. Oh, ik weet wel wie er onder andere begraven ligt. Oh, wie dan? Johannes Vermeer. Oh, doe maar. Ja, hij was een Delftenaar. Oké. Ja, want ik raak ook afgeleid, want ik krijg ondertussen allerlei Sint-Janskerk in Gouda. Dat is gewoon de Sint-Jans. We hebben de mooiste Sint-Jan, die staat in Zetterenbosch. En in Amersfoort heb je de Lange Jan. Ja, de Lange Jan. Maar ik wil het nog even vertellen wie er nog meer begraven is. Oh ja, toen maar vertellen wie er nog meer begraven is. Marnix van Sint-Aldegonde, zeg je die nou wat? Nee. Ik nou zeg dat hij de persoonlijke secretaris was van Willem van Oranje. Oh. En dat hij, prachtige gedicht, althans dat vond iedereen mooi, dat... Wilhelmus van Nassau, wat nu ons volkslied is. Oh? Dat heeft hij geschreven. En die ligt daar in die scheve Jan. Ja, maar hij... Ja, als, hij was natuurlijk gewoon, als we het nu... als we het in het huidige kaart bekijken... dan was hij een Belg, hè? Oh. Sint-Aldegonde. Oh. Je hebt daar tegenover trouwens, heb je ook iets moois. Dat is het Prinsenhof. Oh. Prinsenhof, hè? Dat is... Ja. Die, Willem van Werk je ook bij de VVV in Delft, Wim? Wat zeg je? Of je bij de VVV ook werkt? Delft is een mooie stad. Ja, dat vond ik niet. En ik kom er wel eens. Ik ga met mijn Rotterdam pas kan ik gewoon gratis in die kerken. Nou, wat leuk. En in de oude kerk. En die Marnix van Sint-Aldegonde, ja, dat is weer een oppeppetje. We hebben het vroeger op school geleerd. Er staat ook trouwens in die kerk. Dat is een prachtige kerk, hoor. Hij is mooier dan de nieuwe kerk, vind ik. Oké. Okay. Ja, nou ja, en dus daar kun je gewoon heen. Ik kan er gratis in. Oké, okay, nou, je moet een keer hier in Hilversum naar de Vituskerk komen. Ik weet het stadhuis van jullie. Ja, stadhuis is ook niet mis, natuurlijk. Nee. Maar ik was laatst in de Vituskerk. Nee, het was minder leuke aangelegenheid. Maar ik heb zelden zo'n mooie kerk gezien. En ik kom uit Kampen, dus ik ken wat kerken van binnen. Ja, nou ja, nee. Maar zeggen, Jan, ja, ik zeg nog maar zo, het zal wel een bijnaam zijn. Ja. Nog eventjes over die discussie over... mensheid, menselijkheid. Ja. Die term is volgens mij toen in de Nederlandse taal veranderd in menselijkheid. Omdat er toen nogal wat bezwaren waren in de tijd van het Joegoslavië-tribunaal. Waren bezwaren tegen de uitdrukking mensheid? Tegen de term mensheid. Oké, en toen hebben we menselijkheid van humanity gemaakt. Dat is nog in de Tweede Kamer langs gekomen. Oh, oké. Okay. En want je hebt het in het Engels heet het gewoon crimes against humanity. Ja, daar waren we al wel uit. Ja. Dus het heeft helemaal geen betekenis, behalve dat ik me herinner dat het toen is veranderd officieel, omdat de pers dat beter vond. Dan weet ik ook niet precies hoe het zit. Maar dat heeft volgens mij toen te maken gehad met het Joegoslavië-tribunaal. Oké, nou, mooi dat we dat, of nou ja, minder mooi natuurlijk, maar fijn dat we dat ook nog eventjes opgehelderd hebben. Alsjeblieft, en in Delft, ik ben ook in de Nieuwe Kerk. Is het mooi? Je lacht erom. Ik vind het gewoon mooi. Ja, dat je eventjes kerkadvies geeft. Ja, ja. Nou, ja, niet alleen. Ik heb in Delft natuurlijk ook dat prachtige stadhuis, hè, tegenover de Nieuwe Kerk. Hè. Ja, je zegt, ik kan me niet heugen dat ik ooit in Delft geweest ben. De gauze toe, Hendrik de Keizer. Oh. Hendrik de Keizer, die ken je toch al? Nee, niet persoonlijk. Ja. Wim. Die heeft ook dat paleis op de Dam gebouwd. Wim. Ja. Ik moet weer door. Ja, nou, alsjeblieft. Dank je wel, hè. Heel erg bedankt, Wim. Hoi. Doeg. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My my church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shine. Take me to church van Hozier, hoorde je. Bedankt voor alle meldingen van kerken die iets met Jan in de naam hebben. Zoals bijvoorbeeld in Middelburg, de Abdijtoren, zegt Willem. Die heet ook de Lange Jan. Is toch fijn om te weten. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Gebruik het als je een antwoord kunt geven. Jaap wil graag weten wat je kunt doen om mensen in armoede te helpen. Hans die vraagt zich af waarom een octaaf geen septaaf heet. En Guido die is op zoek naar beelden van hordenloopwedstrijden uit de jaren 80. Als iemand hem daaraan kan helpen, 0800-1121. Arjan, die flessen met zonder statiegeld, moet je mij horen. Maar die vraag is inmiddels al wel beantwoord. Henk, die kwam met die vraag over: is er nou misdaden tegen de mensheid of de menselijkheid? Nou, daar hebben we verschillende inzichten over gehoord. Ik gok zomaar dat om 6 voor 6 onze Bagheera dan ook met het antwoord nog een keer komt. Want die houdt altijd alles bij uit het verleden en daardoor onthoudt hij ook alles. Is echt ongelooflijk. Jeroen zoekt iemand die de gitaarloopjes van Whole Lotta Rosie van AC/DC wil laten zien op een filmpje voor hem en het dan in het Nederlands uitlegt. Moet toch iemand wakker zijn die een beetje gitaar kan spelen die moeite wil nemen. 0800-1121. Harry vraagt zich af waarom we parlement zeggen als we Tweede Kamer bedoelen, vooral journalisten. Dus mocht je journalist zijn, af en toe iets schrijven over het parlement, bel dan even 0800-1121. En wie weet er meer over knipogen? Waarom kunnen mensen soms met het ene oog wel en het andere oog niet knipogen? Twitter heet nu X, dus we moeten nu zeggen dat we elkaar X'en, denk ik. Wordt er al nagedacht over hoe we dat gaan noemen? 0800-1121. En dat zijn de vragen die ik hier nog geregistreerd heb staan. Dus mocht je aan dit lijstje nog iets toe willen voegen, pak dan de telefoon en bel me even 0800-1121. Ik weet niet wat het is, maar alle Henken van Nederland zijn wakker volgens mij. Henk, goeienacht. Hi, Astrid. Je bent volgens mij echt al de vijfde Henk van vannacht. Ja. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Nee, maar Henke vermenigvuldigen zich. Blijkbaar, ja. ik heb een boek met Henke uit de hele geschiedenis. Overal iedereen die Henk, ja, vroeger Hendrik en weet ik veel heette. Oh, ja. Leuk. Ja, dat is een heel leuk boek. Ja, aanraden. Ooit een keer gekregen. Van Henk? Van Henk. Ja. Ja. Zeg het dus, Henk. Nou, ik wilde eerst even zeggen, ik vind het wonderbaarlijk hoe jij al die balletjes hoog houdt. Oh, dankjewel. Oh, ja, dat mag toch ook een keer gezegd worden. Nou, dus van de week zei iemand toevallig tegen mij van, ja, ja, weet je, wat stelt het nou eigenlijk voor? Een beetje praten in de microfoon. Toen dacht ik, ja, je hebt ook eigenlijk gelijk. Nou, dat heeft hij niet. Oh. Als het een hij was. Het was een zij, maar dat geeft niet. Nou ja, goed. Ja. Die heeft het echt helemaal fout. Want ik voor zover ik het kan beoordelen, zie dat jij heel wat balletjes hoog houdt. Je houdt de chat in de gaten. Je houdt de telefoontjes, de vragen. Je hebt er ook altijd een passend muziekje bij. Dat is echt multitasking. Nou, dat is wel leuk. Zo vlak voor mijn vakantie dat het iemand opvalt, waardeer ik, Henk. Dank je wel. Oké. Okay. Ja. Nou, dan maar gelijk naar mijn vraag. Ja. Ik heb ook nog wel een antwoord over die humanity-kwestie. Maar eerst even mijn vraag. Mm-hmm. Om de volgorde juist te houden. En dat is het verschijnsel. Mensen zijn intelligent of mensen zijn slim. Nou, ik maak er even een tweedeling van. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het verbaast mij altijd weer als ik slimme mensen intelligent zie zijn, of als ik intelligente mensen slim zie zijn. Maar eigenlijk is het een raar fenomeen. In de kern gaat het helemaal terug naar nature of nurture. Dus heb je iets meegekregen uit je genen, of heb je iets geleerd van het leven? Maar al die mensen die daarin heel goed zijn, uiteindelijk komt het toch neer op het snappen van het geheel. Dus je bent intelligent. Nou, ja. Dat is handig. Dat is handig op school en sommige dingen van je werk. Mm-hmm. Of je bent slim. Dat is handig als je omgaat in situaties, of als je overeenkomsten moet sluiten, onderhandelingen moet voeren. Dan is slimheid weer handig. Lekker belangrijk. Ja, dat is dan een goede bodem. Maar uiteindelijk, van al die twee die facetten van het leven, van het zijn, is uiteindelijk het snappen van het geheel het belangrijkste. Ik zag laatst van de week twee advocaten, Knoops en Korver. En die zaten te discussiëren over, moeten de slachtoffers een grotere rol krijgen in het strafproces? Nou, dat is heel belangrijk. Maar de een die zit erin vanuit intelligentie. Dat is Knoop. Die, ja, die wil gewoon dat het systeem overeind blijft. Want zo hebben we dat gekozen. En Korver, die denkt van... als ik iets kan toevoegen aan mijn gereedschapkist... vind ik dat hartstikke fijn. De een is intelligent, de ander is praktisch slim bezig. Oké, Henk, maar we hebben nu een monoloog over filosoferen over intelligentie gehad. Maar wat is je vraag? Uiteindelijk zijn er intelligente mensen. Ja. Maar die komen niet over. Mm-hmm. Omdat ze een gebrek hebben in communicatie, duidelijkheid, whatever. Je hebt slimme mensen. Maar die komen niet over. Omdat ze het te praktisch houden. Uiteindelijk gaat het toch om dat je dingen snapt. Dat je het echt kunt invullen. Ja. En dat snappen... dat is hetgeen waar het uiteindelijk om gaat. Want dan kun je, dan heb je een echte tool. Dan heb je een gereedschap waarmee je iets kunt doen in het leven. Mm-hmm. Maar het is dat wel grappig, want als je intelligent bent... Als je heel intelligent bent, maar ook echt heel, dus echt nou, hoogbegaafd is een mooie term daarvoor. Mm-hmm. Dan op een of andere manier klinkt dat als een compliment. En als, ja, je, ja, niet, als je niet zo'n hoog IQ hebt, dan klinkt dat alsof dat minderwaardig zou zijn. Precies. Terwijl je hebt er gewoon, in heel veel gevallen heb je er helemaal niks aan. Nee, precies. Aan intelligentie. Het zijn stickers. Ja. Het zijn hokjes waar mensen graag anderen in duwen. Ja, maar als je een hoog IQ hebt en je hebt... kijk, los van het feit dat sommige mensen een hoog IQ hebben... maar een heel laag EQ, dus die hebben dan weer heel erg moeite... met sociale contacten en interacties en samenwerken en dergelijke. Maar als je een hoog IQ hebt, dan kun je... meestal zit het erin dat je dan goed verbanden kunt leggen. Dus dan kun je dus... dan ben je in staat ook om beter informatie op te nemen... en te reproduceren en te plaatsen ten opzichte van elkaar. Dat is handig als je gaat studeren en heel veel stof tot je moet nemen... en dat dan moet kunnen toepassen op een of andere manier... dan is dat allemaal heel handig. Maar als als je niet zo'n hoog IQ hebt... maar wel snapt hoe je precies op de allerhandigste manier... stenen op elkaar metselt... Dan is er echt helemaal niets wat de een beter maakt dan de ander. Precies, dus uiteindelijk gaat het dan om vaardigheden. Ja, ja. En... maar goed, maar wat is dan de vraag die daarbij hoort? Nou, precies. Waarom dus... de intelligentie zo hoog aanslaan? Nee, want die discussie, daar begin ik niet aan. Dat is sowieso al een vreselijk verschijnsel in onze maatschappij. 100 jaar geleden, dus ongeveer, toen de IQ-testen begonnen, in zwang raakten, toen begonnen mensen hun IQ op hun visitekaartjes te printen. Nou, dat is de waanzin. Rondom IQ... Ja. Maar ik wil even naar de vraag, Henk. De vraag die je wil stellen aan de mensen die nu luisteren. Nou, dus IQ en slimheid. Want over slimheid hebben we het nog niet gehad. Slimheid is eigenlijk een zonder IQ. Tenminste, IQ is dan niet noodzakelijk. Slimheid is de vaardigheid... in de maatschappij zelf. Maar... ja, het is maar natuurlijk maar welke definitie die je eraan legt. Ja, maar nee, Henk, want we zijn al best lang aan het praten. Nee, welke vraag zullen we stellen aan de mensen die luisteren? Nou, of je nou IQ hebt of vaardigheid hebt... uiteindelijk gaat het erom dat je dingen snapt. Dat je het doorhebt. Ja. Dat je, en daarna kunt handelen. Is dat niet een betere term dan al die flauwekul rondom IQ? En anderzijds ook een hoop flauwekul rondom slimmerigheid. Is het niet gewoon een vaardigheid, het snappen van het leven? En nou snap ik de vraag niet. Want het is toch gewoon een kwestie van dan een andere definitie en andere punten er belangrijk vinden? Nee, het is een optelsom. Het is een optelsom van wat je allemaal bij je geboorte meegekregen hebt, wat je allemaal in je opvoeding en scholing meegekregen hebt. Mm-hmm. Allemaal hele belangrijke zaken, natuurlijk. En het mm-hmm. vormt je ook. Maar uiteindelijk gaat het erom wat je ermee doet. En dat noem ik snappen van... Ja, ja, maar daar gaat het mis, Henk. Jij noemt het snappen. Maar als je alles snapt, maar je kunt het niet communiceren en je kunt het ook niet gebruiken, dan heb je ook daar niks aan. Dan zit het hetzelfde probleem bij. Ja. Ja, dus ja. Wat wil je nou... Want je, eigenlijk wat ik nu destilleer aan vraag is... Waarom... Nee, maar ik krijg er nog steeds niet goed de vraag uit. Nou ja, het gaat erom waar je de nadruk op legt. Ja. Maar ik snap jouw probleem wel. Nou ja, weet je wat het is? Wat is het antwoord dat je verwacht? Wat hoop je dat mensen doorgeven via de telefoon? We moeten tot een vraag komen. Dus als jij zegt, kunnen we het niet beter over snappen hebben dan over intelligentie of slimheid? Ja, dan denk ik dat het enige wat wij kunnen zeggen is, ja, is goed. Want wie, ja, waar dan? Waar moeten we het dat veranderen? Nou, kijk, mijn idee erachter is, intelligentie krijg je mee, of slimheid krijg je mee. Maar dat snappen is iets wat je zelf doet. Ja, oké, als je het zo invult, ja. Maar ja, waar zou je dat veranderd willen hebben? Dus iedereen die het vanaf nu over intelligentie heeft, die zou het over snappen moeten hebben. Dat, ja, het is geen vraag. Ik probeer echt een vraag te destilleren die ik kan stellen aan de mensen die nu aan het luisteren zijn. Ja, ja, ja. Ja, nou, voor mij is het duidelijk, maar... ja. Nou ja, het is vrij makkelijk. Ik noem maar een willekeurig naam. Antoine, die zit nu te luisteren. Wat zou je aan hem willen vragen? Ik ken Antoine niet. Nee, maar dus... dat is dan even de personificatie van de mensen die nu zitten te luisteren. Oh, op zo'n manier. Ja. Ik zou willen weten... Waarom wordt er een bepaalde nadruk gelegd op intelligentie of op slimheid? Terwijl die beide aspecten helemaal niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Want uiteindelijk gaat het om de invulling van... Ja. Nou, ik vind het een moeilijke, vraag, Henk. Ik vind het ook moeilijk hoe iemand er antwoord. Je snapt het. Dus, maar het mooie is altijd, er zitten mensen te luisteren die denken, wij snappen Henk perfect en we snappen ook wat hij van ons wil weten. Dus als die nu bellen naar 0800-1121... dan hebben we in ieder geval weer een mooie kwestie aangekaart en hopelijk vinden we dan ook nog een antwoord. Ja. Dank je wel, Henk. Nou, ik wilde ook nog even een antwoord geven, een toevoeging eigenlijk over die mensheid en menselijkheid discussie. En ja, dat eigenlijk zijn de antwoorden al gegeven. Een misdaad tegen de mensheid is gewoon van totaal andere orde dan een misdaad tegen de menselijkheid. Misdaad tegen de mensheid, dat is... dat je een heel volk of de hele groegemeente, dat je die mishandeld. En misdaad tegen de menselijkheid heeft veel meer te maken met dat je in een bepaalde situatie iets fout doet. Oké. Ja, dan dus, zijn het gewoon twee verschillende dingen. Ja, ja. En het komt natuurlijk uit die oude verdragen van na de Tweede Wereldoorlog. Toen werden er bepaalde termen gebruikt, veelal in het Engels. Nou, over die Engelse term, crime against humanity, is al het een en ander gezegd. Ja. Dat is voor tweeërlei uitleg vatbaar. De huidige uitleg is, je doet iets wat onmenselijk is. En dat kan tegen een persoon zijn, of tegen een groepering, tegen een volk, tegen... Maar dan blijft het raar dat we zeggen dat het een misdaad tegen de menselijkheid is. Ja. Dat blijft gek. Ja. Ik zou het nog gekker vinden als we zeggen het is een misdaad voor de menselijkheid. Ja, ik zou gewoon zeggen het is een onmenselijke misdaad. Maar goed, daar heb je niks aan wat wij vinden, want zo heet het gewoon niet. Nee. Nee. Nou, ik dank je hartelijk, Henk. Oké. Okay. En ik zeg goeienacht. En prettige nacht. Hetzelfde. Dag. Steven. Ja, goedenavond. Hi. Steven. Ik heb een simpel antwoord. Ja. Met een aantal voorbeelden. Dat mag niet weggewist worden. Om tot een conclusie te komen. Dat we door middel van wiskundige berekeningen er niet komen. Zelf ben ik geen wiskundige. Nee. Ik heb wel theologie gestudeerd, psychologie en dergelijke. Het zijn meer de andere vakken. En nu gaat het om het volgende. Ik ben ook geen muzikus, professioneel in ieder geval niet. Maar ik speel wel orgel. En nu komt het. Als ik geboren word, dan ben ik 0 jaar. Ja. Ja? Ja. Goed, 1 jaar. Heel 1 jaar. De volgende jaar ben je 2 jaar. En ik ben al een gezegend man die in mijn 83ste levensjaar ben. Ja. Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid, voor alle activiteiten. Ik heb gelukkig tijd kort voor alles. Maar nu ga ik naar het volgende voorbeeld. Wanneer ik in een advertentie zie staan dat alleen vandaag iets te koop is, dan is het alleen vandaag. Van dag tot dag. Ja. Maar van dag tot dag is wel de volgende die erbij hoort. Zou je kunnen zeggen. En dan wordt het niet geadverteerd als maandag en dinsdag, maar gewoon op maandag klaar. Maar toch hoort die volgende dagen wel bij als je dus dat optelt. En je, om een ander voorbeeld te geven, die aanbieding. Als die alleen maar voor de ene dag geldt, dan kun je de volgende dag niet terecht. Nee. Maar wij zijn geen aanbiedingen. En ten volgende, als ik in Hogeveen woon, dan zit ik hier met de 50 kilometer en dan ook nog 30. En soms moet je nog langzamer rijden, maar je gaat er niet overheen. Kom ik in Zwolle? Oké, Steven, want ik ben in Hoogeveen en in Zwolle geweest. En ik ben 0 jaar geweest. Maar waar gaan we naartoe? Naar de Octaaf. Oh, tuurlijk. Ja. Dus je bent al bezig aan het antwoord op de vraag waarom een octaaf heet. Oftewel 8 tonen in plaats van 7. Dat heeft ook met het kapotblazen van een sopraan van een glas. Want op het moment dat ze begint met die toon, gaat ze octaven hoger. En bij de laatste octaaf gebeurt dat. Die wordt er wel bijgezet. Ja. Geteld. Dus nooit 7. Nee. Sept. Nee. En ik geloof dat ik nog meer voorbeelden heb. Maar ik denk dat dit wel de duidelijkste vorm is. Als je denkt aan de film in Oostenrijk, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dan hebben ze volkomen gelijk. Oké, ja, want die laatste do, die hoort gewoon bij die octaaf. Juist. Maar diezelfde do kan ook weer het begin zijn van de volgende octaaf. Ik heb nog geen jaar geleefd en toen was ik al over de wereld. Ja, dus dat eerste jaar hoort er wel bij. Ja. Het is eigenlijk, zit een stuk humor in natuurlijk. Oh, hè? Oh. Maar laten we dat volhouden. Ook op mijn zoveelste jaar. Hè? Okay. En ik geloof dat ik er gelukkig mee ben als ik met, zeker met humor aan anderen ook nog gelukkiger kan maken. Ja, dat helpt wijzer, altijd. En ik denk, met maken. Humor wordt alles een beetje makkelijker, Steven. Ja, maar het heeft ook met wijsheid te maken. Hè? Dankjewel. En dat is ook niet te berekenen. Nee, wijsheid, dat is dus... Kijk, dan kom ik weer op de vraag van Henk. Wijsheid is wel te berekenen door je IQ uit te rekenen. Te meten, te ja, testen. Maar je hebt altijd een begin en een eind, hè? Ik heb altijd gezegd van... Zeg, aan alles is een eind. Maar aan een touw niet. Die heeft twee einden. Oh ja. Ja, en zo kunnen we alles weer een beetje omkeren. Nou, hartelijk dank, Steven. Goed hoor. Goeienacht nog. Ja, jullie een prettige voortzending. Ik hoop dat er niet te lang de muziek en ook de gesprekken zal zijn. Want ik moet zo lang wachten en andere mensen ook. Oké, ik zal eraan denken. Dank je wel. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een schietincident in Den Helder zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. De schietpartij was rond middernacht bij een horecagelegenheid. Veel mensen zouden getuigen zijn geweest. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. De schutter is voortvluchtig. Over een motief is nog niets bekend. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Mensen in Doorn krijgen het advies om het water uit de kraan eerst 3 minuten te koken voordat ze het drinken. RTV Utrecht meldt dat het water is beschet met enterokokken. Dat zijn bacteriën die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken bij mensen met een lage weerstand. Hoe de bacteriën in het water terecht zijn gekomen is niet bekendgemaakt. Volgens waterbedrijf Vitens kunnen mensen in Doorn, ondanks het kookadvies, wel douchen, in bad gaan en hun wc doorspoelen met het water. In New York zijn rellen uitgebroken tijdens een weggeefactie van een populaire Twitch-streamer. Kai Cenat zou op straat PlayStations, computers en microfoons weggeven. Binnen korte tijd kwamen er 1000 mensen op af, waarna de sfeer omsloeg. De aanwezige jongeren gooiden met pionnen, sprongen op auto's en de politie zegt dat het volledig uit de hand liep. 65 mensen zijn opgepakt. Ook de influencer zelf is gearresteerd. Hij wordt aangeklaagd voor het aanzetten van rellen en organiseren van een illegale bijeenkomst. Tellen Griekspoor is door naar de halve finale van het tennisseizoen in Washington. In de kwartfinale versloeg hij de Amerikaan Wolf met 7-5, 6-4. Het is voor Griekspoor de 2e zege op 1 dag. Eerder versloeg hij de Fransman Monfils. Dat duel begon donderdag, maar werd onderbroken vanwege hevige regenval. In de halve finale neemt Griekspoor in Washington op tegen de Amerikaan Fritz. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12... In de loop van de ochtend af en toe nog zon. Later wordt het bewolkt met 's middags ook regen. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Ook dit laatste uur kun je bellen met vragen en antwoorden naar dat nummer. Je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En je vindt me op X en op Facebook met diezelfde titel. Je kunt een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Dat is gratis en komt altijd in de studio terecht. En je kunt komen chatten op radio1.nl. /nachtzuster en daar dan even de chat aanklikken. Waar hebben we het over vannacht? Nou, er staan nog wat vragen open. Bijvoorbeeld over dat X. Het is de nieuwe naam van Twitter. Maar hoe zeggen we nu dat we iets getwitterd hebben of dat we een tweet geplaatst hebben? Zeggen we dan dat we een X geplaatst hebben? 0800-1121. Harry vraagt zich af of er meer mensen zijn die maar met één oog kunnen knipogen. En waarom dan? En Harry wil ook graag weten waarom waarom journalisten het woord parlement gebruiken, terwijl we het over de Tweede Kamer hebben. Want in het woord parlement zit ook de Eerste Kamer ondergebracht. Jeroen, die wil graag weten of iemand even voor kan spelen hoe je op de gitaar de loopjes van Whole Lotta Rosie van AC/DC speelt. En we praten nog steeds een beetje door over het verschil tussen misdaden tegen de mensheid en misdaden tegen de menselijkheid. 0800-1121, als je daarover mee wil praten. Guido zoekt iemand die misschien beeldmateriaal heeft van het hordenlopen in 1983. En dan vooral Anke Grafiel, die daar meeliep tijdens wedstrijden. Daar zoekt hij beeldmateriaal van voor Anke. Jaap, die wil graag weten wat je zou kunnen doen als je mensen die in armoede leven wilt helpen. Gewoon wat geld weggeven, dat voelde voor hem ongemakkelijk. En Henk, die wil graag weten waarom we intelligentie zo belangrijk vinden. Het gaat er toch om of je iets snapt of niet, en is dat altijd afhankelijk van intelligentie. En dan het hele verhaal over de octaaf. Waarom heet een octaaf terwijl er maar 7 tonen in zitten? Nou, Steven heeft het net een beetje uitgelegd. Want ook het stukje van de eerste do naar de re telt mee. En ook het stukje do, re, mi, fa, sol, la, ti tussen de ti en de volgende do telt mee. En zo kom je dus eigenlijk wel op 7 tonen van do naar ti, met die do erachteraan. Maar ja, je zit dus met 8 tussenstukjes en dus wordt het een octaaf. Volgens mij heb ik het dan goed begrepen en leg ik het hartstikke goed uit, vind ik zelf. Zo niet, 0800-1121. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first 3 notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to do, oh, oh, oh. Do! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun. Me! A name I call myself. Bah! A long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Now, children, do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. So, do, la, fa, mi, do, re. Can you do that? So, do, la, fa, mi, do, re. So, do, la. Now put it all together. So do la fa mi do re. So do la ti do re do. Good. So we put in words, one word for every note, like this. When you know the notes to sing, you can sing most anything together. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Do, a drop of golden sun, a name I call. Do was dat. Het geluid van muziek hoor je op NPO Radio 1 in de vorm van Julie Andrews en Do Re Mi natuurlijk. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Gebruik het als je mee wilt praten, als je een vraag wilt stellen of als je denkt dat je een mooi antwoord weet op een van de vragen die nog niet beantwoord is. 0800-1121 dus. Martin. Hallo, goedemorgen. Dag Martin. Hallo. Wat kan ik voor je doen, of jij voor mij? Nou, ik heb eigenlijk een vraag over hoe ze zachte broodjes bakken. Zeg maar bolletjes en puntjes. Oké, geen zoete broodjes, maar zachte broodjes. Ja. Zachte broodjes, ja. Ja, maar dat doen ze toch gewoon door deeg in een oven te doen en die oven aan te zetten? Ja, dat klopt, maar heel basic, dan worden de meeste broodjes worden hard. Mm-hmm. Maar er is een bepaalde procedure om dat zacht te maken. Misschien met broodverbeteraar, ik weet het niet. Maar er is wellicht... Ja, waarom er geen hard korstje op een zacht bolletje zit? Ja, maar net als puntjes en bolletjes, die zijn... Ja, daar kun je gewoon in knijpen. Ja. Die zijn zacht. Ja. Die zijn... Ja, en als ik zelf een brood bak, dan zit er altijd zo'n keiharde korst. Nou, eigenlijk is het dan één groot keihard geheel. Ja, ja, ja, bij dan mij. Is die heel vast. Ja. Dan is die heel vast, ja. Maar ik weet niet, maar wellicht zijn de bakkers nu aan het werk... en die hebben uiteraard Radio 1 aanstaan. Ja, ja. Dus die er zijn wel eens bakkers die dat doen, ja. Ja, daarom. Ja. Dus... Oké, nou Martin, dat is een hele goede vraag. En dat lukt vast nog wel om die mee te nemen. Dus inderdaad, even kijken. Zachte bolletjes. Ja, zachte bolletjes en zachte puntjes die zacht blijven. Ja. Hey, luister eens, ik heb nog een opmerking. Ja, ik luister, Martin. Over dat knipogen met één oog. Ja. Nou, ik kan het met alle twee. De toegevoegde waarde daarvan weet ik niet. Maar ik kan dat dan wel. Maar ik kan bijvoorbeeld niet... de meeste mensen lopen links van de fiets. Ja. En als ze ermee gaan lopen, lopen ze links. Of zo stappen ze op. Ik kan dat niet. Ik kan alleen maar rechts ervan lopen, want anders, als ik links loop, dan val ik om. Oh. Dan moet je naar de dokter, goed, Martin. Oh, echt? Nou, zou ik even doen. Ja, als je zomaar naast de fiets loopt en je valt om, dan moet je wel eventjes, ja. Dat is het ergens. Ja, maar alleen als ik links van de fiets loop. Ja, dus jij denkt het is makkelijk op te lossen door rechts van de fiets te gaan lopen. Ja. Ja. Ja, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Dus, en waarom loop je zo vaak naast de fiets? Ja, soms ga je door een winkelstraat waar je niet mag fietsen. Oh, zo ja, dan loop je met de fiets natuurlijk. Ja, ja, en ik heb in het verkeer gewerkt, dus ik ben heel netjes. Ja, want ik precies. Als verkeersregelaar mensen zat te verbieden, dat ga ik zelf ook niet doen. Dat doe je nu niet meer. Nee, dat snap ik. Nee. Ja, ja. Nee. Ja, de vraag kan natuurlijk zijn hoe dat kan, maar dat klinkt inderdaad als een kleine motorische onderontwikkeling. Ja. Ja, ik hoef het ook niet meer te weten, hoor, want ik ben inmiddels 58. En tegen de tijd dat ik links naast iets kan lopen, dan ben ik bang dat ik er niet meer ben. Ja, maar het is toch ook fijn langs welke kant jij straks het beste langs de scootmobiel kunt lopen? Daar moet ik even over nadenken. Nee, dat hoeft niet. Daar hoef je bijna nooit naast te lopen, denk ik. Maar het zou gek zijn om daarnaast te lopen. En de rollator loop je straks achter, dus dan komt het ook goed. Maar waar zat ik nou over te piekeren nog? Ik zat nog te piekeren. Jij kunt, even voor de duidelijkheid, je kunt dus met links en rechts precies even goed knipogen. Ja. Ja, ik doe echt raar als ik met rechts ga knipogen. Nou, als iemand weet hoe dat kan. Ja, misschien als degene weet waarom ik raar knipoog met rechts en juist degene die deze vraag stelde, Harry, raar knipoogt met links. Die weet misschien ook waarom sommige mensen niet zo goed links naast de fiets kunnen lopen. Ja, maar het is toch niet raar dat je maar met één oog kan knipogen. Het is gewoon zo. Nou ja, maar dat kan je op alles wel zeggen. Natuurlijk. Ja, Ik vind het gek dat ik mijn linkeroog kan ik gewoon dicht doen zonder enig probleem. Mijn rechteroog kan ik alleen dicht doen als ik een soort rare grimas maak met mijn mond. Dat is toch gek? Je bent toch op zich links hetzelfde als rechts in je gezicht? Ja, dat zou je denken. Ja, nou ja, ik maar niet, dat weet ik wel. Dat ik heb sowieso ben ik verkeerd verbonden in mijn gezicht. Maar maar normale mensen die zijn op zich natuurlijk redelijk symmetrisch in hun gezicht. Ja. Nou ja. Jij vindt het allemaal niet misschien zo. Misschien reageer ik zo. Ik heb zelf mijn gebreken leren accepteren in de loop van de tijd. Ja, moet je dan? Het is ook niet dat ik nou denk van we moeten dit oplossen met z'n allen. Ik wil geopereerd worden aan mijn rechter knipoog. Dat is het niet. Maar ik vraag me wel af hoe het kan. Ja. Maar nu, je linker hersenhelft en je rechter hersenhelft zijn niet hetzelfde. Nee, die doen ook precies het tegenovergestelde. Hè? Jouw rechter hersenhelft die bedient jouw linkerkant. Ja, mijn linker oog in ieder geval, ja. Dus dat ik niet met rechts kan knipogen zit in mijn linker hersen. Ja. Raar. Oké, nou Martin, ik bedank je voor deze alleen maar groter wordende verwarring. En ik ga op zoek naar een antwoord over de bolletjes. Hey, mag ik je nog een mopje vertellen? Oh ja, vertel mij een mopje. Ja. Nou, want je had vannacht heel veel Henk in de uitzending. Ja. Nou, er zijn drie vrienden die gaan naar de kroeg. En de eerste die zegt, ik heb zo'n takkenwijf van een buurvrouw, die gaan we eens even pesten. Oh. Dus die pakt de telefoon en die belt die buurvrouw op. En die zegt, toen ze opnam, zegt hij, mag ik Henk even? Toen zegt ze, Henk? Ik ken geen Henk. Oh, nou dan heb ik het verkeerde nummer ingedrukt. Maar na een kwartier belt die tweede met hetzelfde verhaal. Is Henk er ook? Zegt ze, maar er is hier helemaal geen Henk. Ik ken geen Henk. En na een kwartier weer nummer 3. Mag ik Henk even? Ja, zegt ze, hou nou eens een keer op met die Henk. Ik ken geen Henk, er woont hier geen Henk, er is geen Henk. Klaar. Weer een kwartier later belt die eerste. En toen neemt ze op, toen zegt hij, Hallo, met Henk. Is er ook gebeld? Nou, dat was het. Ik vind het een leuk mopje, Martin. En je, wat het mooie is, je kunt hem ook met Martin vertellen. Ja. Dank je wel, Martin. Maar ik heb een aardige buurvrouw. Oh ja, ja, nog wel. Ja. Dank je wel, Martin. Doei. Oké, doei, doei. Tin. Hoi. Hallo. Is the sound of music. Het is op het allermooiste begin. Astrid. Ja. Als je het goed vindt, mag ik een klein beetje over muziektheorie? Ja, ik weet niet maar mag ik dan, mag ik dan heel eventjes eerst het cryptogram voorlezen? Dan kunnen mensen die het niet leuk vinden, of nou ja, die er geen interesse in willen tonen, die kunnen dan ondertussen even puzzelen op het cryptogram. De opgave van vannacht luidt als volgt. Bij het CDA hebben ze geen toetje meer. Bij het CDA hebben ze geen toetje meer. De oplossing moet bestaan uit 4 letters. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. En dan gaan we nu naar Tin met zijn spreekbeurt over muziektheorie. Oké, goed. Het septaaf bestaat in de muziek niet. Oh. Dus als je dus ooit een toonladder wil hebben, dan kun je van alles en nog wat hebben. Je hebt wel een octaaf, maar een septaaf heb je absoluut zeker niet. Dat is namelijk een septiem. Dat is dus een septiem. Ja. En als je dus terugrekent, dan krijg je daarna een sext, een kwint, een kwart, een terts, een duo. En dan heb je dus weer, dan ben je dus weer terug bij do. En wat grappig is, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dat is eigenlijk gebaseerd op een Latijnse, dat weet ik niet als het. Maar dus dat zijn de eerste letters van do, dus de domini, re, re, gis, re, mi, ma, da. Dat is dus in feite, maar dat heeft helemaal niets te maken met een toonhoogte, want namelijk een stemvork, die is dat is een A. Ik heb een gitaar hier bij mij in de buurt. Ik zal je zo meteen even een toon laten horen. Dus een A, dat is een stemvork, is een A. Hoor je mijn toon? Ja. Dus ja. Dat is een A, die is 440 hertz. Dat is, ik heb een gitaar, is 22 hertz. Maar dus een normale toon, een toonvork, dat is een A. Goed. De toonladder is do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, 1, 2, re, 3 enzovoort. En dan is die do is 8. De octaaf is de 8e toon. En dat is heel simpel. Dus je begint bij de eerste toon en dan ga je, ik zal je laten horen. Dus je hebt dus de eerste toon en dan gaat hij tot de 8e toon. Dus een toonladder bestaat in de, dat zijn de witte toetsen. We hebben het alleen maar over de witte toetsen van de piano. Ja, dus dan heb je, de witte toetsen. Dan krijg je 2 zwarte toetsen. Dan krijg je weer 2 witte toetsen ertussen. Dan krijg je 3 zwarte toetsen. Dan krijg je nog 1. En dan begint het weer overnieuw. En dan kom je dus inderdaad van, bij de witte toetsen tel je gewoon van 1 tot 7. En dan ben je bij 8. En dat is dus de octaaf is dat. Dat is de 8e toon. Een octopus heeft 8 voetjes. Ja, nee, maar we snappen natuurlijk wel waar die 8 vandaan komt. Maar de vraag kwam er vandaan van dat er 2 keer een do in zit. Dus eigenlijk 2 keer dezelfde toon. Ja, maar dat is dezelfde toon. Ja, nee, het is niet dezelfde toon natuurlijk. Nee, want daar is een octaaf hoger. Maar Steven die heeft heel onduidelijk uitgelegd dat het gedeelte van de do naar de re en het gedeelte van de ti, of in jouw geval de si naar de do, allebei meetellen en dat je dan dus weer op die 8 noten zit. Of 8 tonen, dat weet ik niet hoe ik dat moet zeggen. Maar dat is eigenlijk wel heel logisch. Je begint steeds weer overnieuw. Bedoel, als jij een week hebt, je begint ook niet weer, ik bedoel, zaterdag, zondag, maandag. En je gaat niet 2 keer zondag tellen. Dus je begint, het is gewoon een rondje wat je doet. Dus ik ga even mijn gitaar erbij. Moet ik, weet je, ik kan het niet helemaal precies goed doen. Ja, ik zal je even laten horen, oké? Nou, als je het niet goed kan doen, hoeft het niet. Nou ja, goed, ik kan het wel goed doen, maar ik weet niet of het goed klinkt. Oh, oké. Okay. Dit is het 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar ja, die... Dat is die octaaf. Ja, maar de volgende octaaf... Dan hoort hij me natuurlijk niet meer, want hij zit natuurlijk nu van de telefoon. Maar het is Tim, dezelfde, Tim... Het is dezelfde toon gewoon. Ja, nee, niet. Maar Tim... Ja? Als je nu de volgende octaaf die erop volgt gaat spelen... dan speel je weer dezelfde noot. En dat veroorzaakt de verwarring bij... dan moet ik even zijn naam opzoeken, die dus dacht dat het een septaaf zou... Ing. Die zegt het zou een septaaf moeten... Nee, dat was niet Ing. Nee, maar een septaaf bestaat dus in de muziek niet. Nee, een septiem of een whatever. Maar ja, dat het dus niet, dat ja. Het niet afhankelijk moet zijn van het woord acht... maar van het woord zeven. Omdat het feitelijk maar zeven tonen zijn. En dan weer dezelfde. Ja, maar dus... Maar dus ik zou bijna zeggen, lieve schat... dat is met een week toch ook. Ik bedoel, een week heeft zeven dagen. Nee, maar een week is echt een hele slechte vergelijking. Want een week bestaat uit zeven dagen en niet uit acht. Want terwijl je wel van zondag naar zondag kunt leven. Maar een toon bestaat ook uit zeven tonen. Nee, maar dit is appels en peren vergelijken. Dit is niet hetzelfde. Nee, een toonladder bestaat... Ik zal je een toonladder laten horen. Nee, luister. Luister je? Ik hoor je. Ja, kijk. Want jij vergelijkt twee dingen die duidelijk verschillend zijn. Een octaaf, die als je een octaaf vergelijkt met een week... een octaaf begint wel met zondag en eindigt met zondag. Want die begint met do en eindigt met do. Terwijl een week, die eindigt met, net afhankelijk van hoe je wilt tellen... maar bij de meeste mensen begint die met een maandaglijn. Nee, ik neem hem wiskundig. Oké. Mijn octaaf begint met een hertz. Dus mijn octaaf van A begint op 440 hertz. En de volgende octaaf begint op 880 hertz. Dus dat is wel degelijk een verschil. De toonhoogte is een verschil. Mijn eerste C... Ja, dus het zijn toch acht verschillende tonen in een octaaf. De eerste do die jij hebt, die heet do, oké? Ja. Die heeft 440 hertz. Ja. Do, re, mi, fe, re, ta, mi, do. Ja. En die heeft 880 hertz. Dus de eerste do die ik zeg is 440 hertz. En de tweede do, dezelfde naam heeft die, alleen die heeft 880 hertz. Hehe, ja. Die heeft dezelfde naam, maar het is een. Ja. Nou ja, zoals Jaap nu in de app zegt, en ik ook eigenlijk al de hele tijd zeg... het gaat om het aantal intervallen en niet om het aantal tonen... want dan heb je inderdaad twee keer do. Maar wel twee verschillende do's. Nu gaan we echt ophouden, want volgens mij begrijpt echt iedereen het nu. Ja, dat denk ik ook. Ja. Los daarvan, Tin, kun jij misschien AC/DC voorspelen op je gitaar? Zodat... Nee. Want ik heb die vraag niet gehoord. Ik weet niet precies wat hij wil. Nou, hij wil Ik was toen niet in tune. Ja. Wat wil hij weten? Hij wil graag een filmpje van iemand die Hola de Rosie van AC/DC speelt... zodat hij kan zien hoe hij die loopjes precies moet doen met die snaren. Ja. Dit klinkt ingewikkeld voor jou, maar hè? Maar wat is Hola de Rosie? Want ik heb dan moeten we er niet aan beginnen. Hola de Rosie is een redelijk bekend nummer voor de mensen die... Tin, dankjewel. Het zou zomaar kunnen dat het er in de buurt kwam. Maar het gaat er dus om of iemand een filmpje... Goed. Ja, dat is dus een kleine terts en een kwart. Ja, maar hij wil dus graag een filmpje van iemand die het even voorspeelt. En dan vooral de gitaar... Ik bedoel, hoe kan ik nou een filmpje op jouw radio doen? Nou, niet, maar het is voor Jeroen. Ja, oké, okay, maar wat moet je dan zeggen? Dan maak je een filmpje en dan stuur je het naar Jeroen. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Ja, oké, okay, goed. Nou ja, dan, dus gewoon, oké, okay, op je Eesnaar. Nee. Wij hoeven er verder allemaal helemaal niet meer bij te zijn. Want we hebben nog andere vragen te beantwoorden. Goed. Okay. Dank je wel. Oké, okay, goed. Ja. Dank je wel, Tin. Ja, dag. Ja. Ja. Het klonk toch alsof het niet helemaal bevredigend einde aan het gesprek was. Maar het was wel duidelijk een einde. Leni. Goeienacht. Hallo, Leni. Astrid, ben je niet ontzettend moe? Nee hoor, ik kan nog wel een paar uur. Ach, meid. Nou, ik lig al uren te luisteren. Ja, jij bent moe. Nou ja, ik ben ook 93,5, dus daar word je dan moe van. Ja, dat kan af en toe. Nou, ja. Wat ik wilde vragen... Ja. Er wordt altijd gezegd zinloos geweld. Ja. In mijn opinie is geweld altijd zinloos. Is de oppositie dan zinvol geweld? Ja, dat bestaat natuurlijk eigenlijk niet, hè, zinvol geweld. Ja, het is eigenlijk een, hoe noem je het, een tautologie of een pleonasme. Ja, nou ja, wat het is het. Maar ik lig dan wel eens, en dan lees je wel eens in de krant of je hoort iets... en dan denk ik, weer zinloos geweld. Ja. En dan denk ik, geweld is altijd zinloos. Maar ik denk, ze bedoelen met zinloos geweld altijd een soort van... niet oorzakelijk geweld of zo. Ja, maar dat begrijp ik wel. Ja, maar het is toch een gekke een term. Uitdrukking. Ja, het is een gekke term. Het is een hele gekke term. Ja. Ja. Ja. En dan gaat het erover over intelligentie en niet... Ben je altijd intelligent als je de universiteit hebt doorlopen? Ik denk dat het leven je veel meer leert. Nee, maar dat is niet intelligentie, dat is wijsheid. Precies. Ja. Nou, dan heb ik liever met mensen die wijs zijn te maken... dan die heel intelligent zijn. Ja, maar ja, misschien eigenlijk zou het ook wel fijn zijn... als mensen intelligent zijn en wijs. Ja, daar zeg je wat. Ja. Maar ik ben het wel met Henk mee dat intelligent soms meer waarde wordt toegedicht dan dat het eigenlijk zou verdienen. Ja. Het is wel handig als mensen intelligent zijn. Die hebben we wel nodig. Ja, maar het is ook wel handig als er wat minder intelligente mensen zijn. Want anders zitten we de hele dag alleen maar met elkaar te filosoferen. Ja, precies. Ja. Nou ja, ik kijk wel eens goed om me heen en ik heb het leven geleerd. Ja. He, en dat doe ik nog steeds. Nou, dat is ook een kunst. Ja, nou ja. Ja. En dan kijk ik om me heen en dan denk ik... kinderen die niet meer mee kunnen, die tellen niet meer. Je moet tegenwoordig... Die moeten alles leren, dus ze moeten mee. Als ze eventjes niet mee kunnen, dan... Ja, dan heb ik mee met ze. Ja, maar dit is ook een beetje een negatieve kijk, hoor. Want er zijn... Tegenwoordig, kijk, vroeger als je op school niet mee kon komen... dan moest je gewoon eindeloos doormodderen in de klas. Ja. En tegenwoordig zijn er ook wel heel veel mogelijkheden. En er gaat ook wel weer van alles mis. Maar kinderen kunnen speciale begeleiding krijgen... kunnen naar speciale scholen, krijgen nog speciale rugzakjes. Dus er is wel... Ik heb wel het gevoel dat er meer mogelijkheden zijn... maar dat er ook wel weer van alles fout gaat. Nou, je hoeft me niks te vertellen. Mijn dochter zit al 40 jaar in het onderwijs. Oh ja, die moet hard werken, zeker. En het werken vindt ze niet erg... maar er komt zoveel bij wat niet nodig is. Ja. Weet je wat het ergste is in het onderwijs? Nou? De ouders. Daar zeg je wat. Daar zeg je wat. Ja, die zijn echt erg. En daar ben ik er één van, dus ik mag het gewoon zeggen. Oh, ben je er ook zo eentje? Ik ben er wel echt zo eentje, ja. Mooi luisteren, er worden tegenwoordig... Ja, nou zeg ik misschien dingen die ik niet moet zeggen. Ja. Er worden zoveel kinderen gevoed, maar niet meer opgevoed. Ja. Ja, maar dat was vroeger ook zo, hoor. Want nee, ik denk... veel minder. Nou... Ik loop al een tijd mee, hè. Ja, maar ik ook. Ja, maar je niet bent zo nog lang drie... als jij. Nee, je bent nog geen 93. Nou, nee, maar ik ben niet opgevoed. Nee? Nee, ik ben gewoon een beetje een soort van... hoe heet dat? Gedoogd. Grootgebracht. Ik ben een soort van gedoogd. Ja, nee, pech gehad. Ja. Goed, Leni. Ik hoop dat we een antwoord op het zinloos geweld nog kunnen krijgen. Ja, ik hoop dat je me een beetje begrijpt. Tuurlijk. Ik leer mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ogen open, iedereen tegemoet treden. En niet kijken wat goed is. Ik stoor me ook aan mensen die zeggen van, eerst naar een kleurtje kijken. Nee, je moet naar de mens kijken. Naar een kleurtje? Zijn er mensen die dat zeggen? Eerst naar een kleurtje kijken? Nou en of. Oh. Hoeveel mensen met een donkere kleur. Ik heb het zelf meegemaakt, hoor. Oké. Dat zijn allemaal, die horen bij een bepaalde groep. En dan denk ik, het zijn allemaal mensen. Nou ja, dat is ook zo. Maar Leni, ik moet nu verder om mijn vragen nog te beantwoorden. Verder. Ik dank je hartelijk. En ik zoek ook een antwoord op het zinloos geweld, als dat er überhaupt is. Ja, als dat er überhaupt is. Dank je wel. Ik wilde het even kwijt. Nou, gelukt. Tot. Dag Leni. Hoi. Carla. Goedemorgen. Dankbaar voor degene die de vraag heeft hoe iemand met armoede te helpen. Ja. Want ik schrik meer van de bedragen die mensen op hun bankrekening hebben, die alsmaar groter wordt. En die zich niet afvragen of er mensen zijn die van hun bankrekening wel iets kunnen gebruiken om hun kinderen of hunzelf te voeden. Maar de voedselbank, dan help je mensen in de breedte. De voedselbank die kan heel goed uw donatie gebruiken. Het Leger des Heils doet ontzettend goede dingen. Met altijd een open deur en een plek waar mensen binnen kunnen komen om zich te warmen en iets te drinken te krijgen. En ten derde denk ik, als je iemand tegenkomt die waarvan je vermoedt dat hij in armoede leeft, of het is toevallig je buurvrouw of buurman, doe een envelopje in de brievenbus en doe daar een lekker bedrag in. Zodat je weet dat het in ieder geval goed terecht te komen is. Er zijn heel veel mogelijkheden om de ander te helpen. Ja, ja. Ja, ik denk wel eens, want er zijn dus heel veel mensen die het niet zo breed hebben. En die lopen daar niet mee te koop. Nee, dus... maar als je speurt, als je zelf speurt. Ik krijg bijvoorbeeld sinds 3/4 jaar om 5 uur of 4:30 een krant in de bus. Dan weet ik zeker dat iemand dat voor zijn andere baan doet. Daar ben ik van overtuigd. Ik hou op gezette tijden een tientje in een envelop in de brievenbus. Want ik weet dat degene die bij mij om 4:30 de krant in de bus doet, dat niet doet omdat hij het zo breed heeft, maar dat hij het zo krap heeft. Je kunt vanzelf van alles bedenken om... er zijn misschien scholen in de buurt. Ja, die stap heb ik nooit durven maken. Die kinderen weten die in barre armoede leeft. En misschien kun je daar je vraag neerleggen van, ik zou graag doneren, kunt u me helpen? Of als je bij het Centraal Station loopt en je loopt voor... Amsterdam is daar een goed voorbeeld voor. Daar lopen erg veel zwervers. Stop ze een tientje in de hand. Dan krijg je hele dankbare gezichten. Mm-hmm. Dus als je er echt zelf oog voor hebt, dan kun je best zelf ook iemand even wat in zijn hand drukken. Ja. Ja. Maar ja, en de voedselbank en de Leger des Heils zijn hele en het Leger des Heils zijn hele goede tips, Carla. Ja. En ik ben zelf helemaal niet kerkelijk, maar kerken helpen ook arme mensen op weg. En daar zitten geen directieleden met een balken en de norm aan de salaris. Dus dat komt allemaal, dat is heel laagdrempelig, liggen dus hij als voedselbank. Daar werken voor bijna het grootste gedeelte allemaal vrijwilligers. Dat zijn hele sympathieke instellingen die mensen direct helpen. Ja. En laten we van onze miljarden die we op onze bankrekening hebben, laten we daar eens wat van uitdelen direct. Ja, en dat is, maar dat was ook hetgene wat degene die hierover belde graag wilde doen. Hè? Die heeft dus gewoon. Ja. Het gevoel gehad dat er iemand was die het niet zo breed had. En die heeft die wat geld toegestopt. Maar hij zegt, ja, als je nou echt structureel mensen zou willen helpen, hoe kan je dat dan doen? Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vond het een beetje gek om te vertellen, maar ik wil graag mensen op het idee brengen. Wij hebben bij ons in kamp hebben we een weggeefhoek, waar je dus de spullen die nog goed zijn, kun je weggeven. Ja. Ja. Maar wat ik af en toe doe, en dat doe ik als ik echt een meevaller heb gehad, dan zet ik op die weggeefhoek van ik heb bonnen voor de supermarkt. Ja. En die heb ik dan helemaal niet. Moet ik natuurlijk niet vertellen nu, maar die heb ik helemaal niet. Maar als mensen reageren op een bon voor de supermarkt, zijn dat heel vaak mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Ja. Ja. En dan laat ik ze gewoon een tikkie sturen of ik maak het naar ze over. Ja. En dan probeer ik een beetje te delen, maar dat zet natuurlijk niet echt. Dat ja, maar niet als, echt, als we dat allemaal op gezette tijden eens doen, dan zet het wel zoden aan de dijk. En ja, het is ook al heerlijk om gezien te worden. Want ik denk dat arme mensen ook in een heel groot isolement leven. Ja. En ik vind het de tegenstelling in onze maatschappij zo ontzettend groot, dat ik daar word ik verdrietig van. Ik erg me groen en geel aan onze spaarrekeningen. Ja, maar dat is natuurlijk ook toch een deel onveiligheid wat mensen voelen. Want je wil altijd nog iets achter de hand hebben voor als het minder goed gaat. En hoe dan met de mensen die niets achter de hand hebben? Ja. Nou. Ja, ik heb laatst in de trein gezeten met een vrouw die zelfs vervuild was. Met een kind, één jongetje die helemaal inder hing van een jaar of 7, 8. En een meisje wat stil naast haar zat, die mensen die waren aan de zwerf. En ja, ik zag weinig sympathie naar die mensen. We kijken graag weg. Druk zo iemand even een lekker bedrag. Ik heb nog nooit iemand zo met zoveel verdriet en dankbaarheid in mijn richting zien kijken toen ik er een bedrag in de handen stopte. Ja. Als je kijkt om je heen, dan zie je welke mensen hulp nodig hebben. Nou, het is een advies en het is in ieder geval een goede tip voor. Ja. Dan ben ik weer zijn naam kwijt die de vraag stelde. Ja, nou, heel dankbaar voor de vraag. Nou, heel dankbaar. En dankbaar voor het antwoord. Ja, dus dankjewel, goed. Carla. Graag gedaan. Dag. Baba was een poor man. Baba was een poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Baba was een poor man. Ain't got no money, ain't got no job, but mama always felt so happy. 'Cause mama was the best looking man who came around. EJ came along, he sang a little song, he made the mama felt so happy. They got a little son and papa got a cradle downtown. Yeah, I'm talking about papa. He was the poor richest man in town. Well, there was old man who was so fine like papa. He was the only friend of mine. Yeah, papa, he was the poor richest man in town. When he brought some money on a Saturday night for mama, the Sunday was alright. Papa was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Papa was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. He ain't got no house, he ain't got no car. The mama always felt so happy, 'cause papa was the only man who tried so hard. And when he had a food, mama always understood. She smiled, she always felt so happy. So papa said, tomorrow's tomorrow's star. He told poor papa, he was the poor richest man in town. only prayer of mine. Yeah, Papa, he was the poor richest man in town. When he brought some money on a Saturday night for Mama, the Sunday was all right. Mama was a poor man. Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Mama was a poor man. Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. I'm talking about Papa. He was the poor richest man in town. Well, there was an old man who was so fine like Papa. He was the only friend of mine. Yeah, Papa, he was the poor richest man in town. And when he brought some money on a Saturday night for Papa, the Sunday was all right. Papa was a poor man. Papa was a poor, poor, poor. Papa had duidelijk niet zoveel geld. Papa was a poor man. Jack Jersey hoorde je. Nog een kwartiertje te gaan en nog een flinke lijst met onbeantwoorde vragen. Dus mocht je een antwoord weten, dan hoor ik het graag van je. Barry wil weten hoe we de werkwoorden rondom X gaan gebruiken, zoals Twitter nu heet. Dus zeggen we straks dat we X'en of een X plaatsen. Harry wil weten waarom sommige mensen maar met één oog kunnen knipogen. En Harry vroeg ook waarom we het woord parlement gebruiken als synoniem voor de Tweede Kamer. Want, zei hij, daar valt ook de Eerste Kamer onder. Ik krijg inmiddels heel veel berichten dat in Nederland de Eerste Kamer onder het parlement valt, maar onder de Staten-Generaal. Ja, en dan heb ik dus weer niet goed opgelet bij politiek. Dus klopt dat? Dat het parlement en Tweede Kamer gewoon dezelfde term zijn? Want dan zijn we er helemaal uit. 0800-1121. Jeroen is op zoek naar een filmpje met daarin uitleg van de loopjes van Whole Lotta Rosie van AC/DC. Ik kreeg van Bob van Raamsdonk een heel, heel, heel duidelijk filmpje. Maar is in het Engels. Dus misschien wil iemand dat filmpje van Nederlands commentaar voorzien voor Jeroen. Nou, als je daartoe in staat bent, 0800-1121. Dan horen we dat heel graag. Misdaden tegen de mensheid en de menselijkheid. Dat is, we hebben er van alles over gehoord. Maar waarom het nou menselijkheid is in de teksten van de NOS, dat weet ik nog steeds niet. Guido, die is op zoek naar beeldmateriaal van hordenloopwedstrijden. Vooral de Twentse Atletiekvereniging en een record dat Anke Graafiel daar ooit liep op 19 februari 1983. Anke is een collega van Guido, dus zou heel mooi zijn als daar nog beeld van is. Maar daar hebben we nog geen melding van binnen gekregen. Henk die wil graag weten waarom we het zo belangrijk vinden dat mensen intelligent zijn, terwijl het erom draait dat ze iets moeten snappen. Maar daar hebben we ook al het een en ander over gehoord. Martin kan niet rechts langs naast de fiets lopen, maar wel rechts, maar niet links, want dan valt hij om. En ik dacht, misschien heeft dat iets met dat knipoog te maken. Leni vraagt zich af waarom we de term zinloos geweld gebruiken. Alsof niet al het geweld eigenlijk zinloos is. En Martin wilde weten waarom zachte kadetjes, zoals wij dat vroeger noemden, of bolletjes zacht blijven. Of zachte puntjes. Waarom hebben die geen harde korst, maar blijven ze zo zacht? 0800-1121. Dat zijn alle vragen die nog een antwoord nodig hebben. Dus bel even als je mee kunt praten. En dan hadden we natuurlijk nog een cryptogram. Daar zoek ik ook nog een oplossing voor. En de opgave van vannacht luidde. Oh, nou heb ik hem weer niet bij de hand. Ik weet hem ongeveer uit mijn hoofd. Maar laat ik hem meteen eventjes helemaal goed kloppend pakken. Maar het was nogal een actuele, dus ik kreeg hem later door. Oh ja, natuurlijk. Bij het CDA hebben ze geen toetje meer. 4 letters is de oplossing. 0800-1121. Sjaak? Oh. Goedemorgen. Jij belt over de crypto, of niet? Ja, daar bel ik over. Ik Even meteen duidelijk, want mensen mogen niet bellen met een vraag of een antwoord en dan het antwoord op de crypto geven. Maar jij had al gebeld voor de crypto. Ja. En als ik dus zeg, bij het CDA hebben ze geen toetje meer, 4 letters, dan zeg jij... Mona. Ja, enig idee wat de actuele aanleiding is? Mona Keizer, die stopt ermee. Inderdaad, heeft het lidmaatschap van het CDA zelfs opgezegd. Dus geen Mona meer bij het CDA. En dat klopt dan, want je hebt ook het Mona-toetje natuurlijk. Ja. Dus dat klopt allemaal. Ja, was het makkelijk te doen, Sjaak? Nou, ik had het net 5 seconden ervoor gelezen op nu.nl of zo. Nou ja, alsof ik me had aangepast aan jouw leesgedrag. Nou, dat moet je volhouden. Ja, nee, dat doen we niet, hè? Want 1 keer een prijs winnen is genoeg. Sjaak, gewoon voor even de duidelijkheid. Waar kom je vandaan? Welke regio woon je? Ik woon in de stad Den Haag. Oké, dan kun je in de stad Den Haag de hele dag en de hele week eigenlijk trots rondroepen dat je de winnaar bent van het cryptogram van Nachtzuster. Nou, dat ga ik doen dan. Gefeliciteerd en dank je wel voor het meespelen. Ja, en een fijne uitzending nog even. Ja, dat haal ik. Dankjewel, Sjaak. Oké. Doeg. Ah, daar is die. Gelukkig. We hebben contact met de bakkerij in Liemde. Hallo. Dag, bakker Johan. Je hebt helemaal geen contact met de bakkerij in Liemde. Waar zit je? Met een camping in het midden van Nederland. Niet waar. Ben je nog steeds op vakantie? We gaan nu pas de 3e week in en dan komt nog de 4e week. Je klinkt ook echt daadwerkelijk minder wakker dan anders. Zeker wel. Heb je het lekker, bakker Johan? En hoe komen ze nu aan brood in Liemte? Daar hebben ze kunnen hamsteren. En ja, voor een gedeelte zitten ze tijdelijk zonder. Ik kan het niet anders van maken. Ja, ik kan het niet anders bakken. Het is toch ook wat 4 hele weken. Maar bakker Johan, dan kun je vast wel even antwoord geven op de vraag waarom zachte puntjes zijn. Ja, dat heeft alles te maken met het recept. Dan praat je echt over 10% melkpoeder in zachte broodjes en 10% boter. Okay, dan dus blijven ze zacht. Oh, dus als ik brood bak en ik doe er gewoon heel veel boter en melkpoeder? Melkpoeder, ja. Oh, oké. Melkpoeder samen met water wordt melk. Ja. En heeft dezelfde eigenschappen als melk. Dus dan krijg je een broodje wat lekker zacht is, lekker mals is, wat heel makkelijk te kauwen is, als je het goed bakt tenminste. En bij de suiker, ja, dan krijg je toch een behoorlijk broodje met een behoorlijke toevoeging. Oké. Okay, dus, in totaal dik 20%. Nou, logisch. En is nogal wat. En hard brood daarentegen heeft maar 3% toevoeging. Ja. En dan bak je in 25 minuten. Zachte broodjes in 10 minuten. Oké. Dus, maar dan zijn dus eigenlijk harde bolletjes over het algemeen, dus minder vet ook dan zachte bolletjes. Absoluut. Absoluut. Oh. Maar die kun je ook maar maximaal een halve dag eten. Oh ja, dat ook nog weer. Ja. Dus dan staat er een halve dag. Ja, dat ze echt lekker zijn. Eigenlijk moet je het meteen eten. Ja, meteen opeten en dan naar de bakker weer nieuwe halen natuurlijk. Precies. Dat is de eigenlijke manier. Ik vind het ook heel grappig dat de hele camping dit nu weet. Nee, want ik heb heel zacht gepraat. Ja, ik heb dat denk jij. Ik heb wel inwakker gemaakt. Wie is aan de telefoon? Wie belt er nou op zaterdagochtend om 5:50? Nou, Ien, dat is natuurlijk de nachtzuster. Dankjewel, bakker Johan. Oké, fijne nacht. Ja, fijne vakantie. Doei. We. Doeg. Hoi. Keihard zijn we. Anne. Ja, goedemorgen. Hi Anne. Ik had nog even een aanvulling op die meneer over die flesjes. Ja. Kijk, elk land, als je bijvoorbeeld een fles cola in Nederland koopt, heb je een barcode, een landencode. Nederland is bijvoorbeeld 87. Ja. Duitsland is bijvoorbeeld 40. België is weer een ander. Frankrijk ook weer. Nou, die machines, die kun je helemaal instellen. Ja. Ja? Ja. Als ik bij die grote Appie Flappie een speciaal biertje koop, die kan ik daar wel kwijt. Ja. Maar weer niet bij die grote Adi Duitser. Oké, omdat daar een andere code dan op zit. Nee, die machines, die kunnen ze helemaal instellen. Ja, dus die code staat niet ingesteld dan. Juist, ja. Want als ik een fles eigen merk van de A-koop, van die Duitse A, die kan ik weer niet bij de Appie-Flappie kwijt. Oh, oké. Okay. Dus je moet het altijd terugbrengen waar je het gehaald hebt, tenzij het universele merken zijn. Ja. Want die kunnen overal, Oh, maar dan snap ik ook waarom ik mijn Franse flessen nooit in kan leveren in Nederland. Juist, want die eerste twee cijfers is een landencode. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer, Anna. Dank je wel. Nou, alsjeblieft. En nog even één ding. Ja. Je hebt twee van die grote discountzaken. Oh. En, nou, je weet denk ik wel wie ik bedoel. Heb je het nog over supermarkten of heb je het over... Nou, nee, dat zijn van die zaken. Daar kun je van alles en nog wat krijgen. Ook flesjes frisdrank. Oh. Maar je weet nooit waar dat wegkomt. Kan wel uit Spanje komen, Italië. Nou, dat kun je hier ook niet kwijt. Oké, okay, goed om te weten. Dankjewel voor het stukje statiegeldduiding. Jo, hoi. Dag Anne, dag. Desiree. Goedenacht, zuster. Oeh, wat klinkt jij dichtbij? Ja, zeg het maar. Ik bel even over dat zinloos geweld. Ja. Ik ben het namelijk niet met die mevrouw eens. Ik begrijp wel een beetje wat ze bedoelt. Maar stel dat een dierbare van mij wordt aangevallen. Mm-hmm. En ik zie dat die echt in nood is. Dan zal ik wel degelijk geweld gebruiken. Ja. Ja, en dan is het ook niet zinloos. Want dan voorkom je geweld tegen een onschuldig iemand. Dat lijkt mij wel, ja. Dan is het nog steeds niet prettig, maar het is wel, wel nut. Ja. Het heeft nut. En mag ik nog wat zeggen over dat mensheid en menselijkheid? Ja. Ik weet namelijk, ik heb een keer op de radio gehoord hoe het zat. Het is namelijk misdaden tegen de mensheid. Mm-hmm. Maar ooit heeft iemand op de radio gezegd... misdaden tegen de menselijkheid. En dat is men gaan overnemen. Het is ingesleten. Het is ingesleten. Maar het is echt misdaden tegen de mensheid. Een ander voorbeeld daarvan is... wat je tegenwoordig noemt appeltje-eitje. Ja. Eigenlijk is dat een vermenging van iets voor een appel en een ei... op de kop kunnen tikken. Ja. Of... iets is een eitje, dan is het heel gemakkelijk. Ja. En er is ooit iemand geweest die daar appeltje-eitje van maakte. En nu zegt iedereen appeltje-eitje. Ja. Ja, zo kan dat natuurlijk gewoon zijn vorm vinden. Dat hebben ook Verkoot en de Bie met heel veel dingen... hebben ze gewoon toegevoegd aan de Nederlandse taal. Ja. Ja, nou, precies. Dankjewel, Desiree. Graag gedaan. Goeiedag tot de volgende keer. Joe. Ja. Doeg. Paul. Ja. Zeg het eens. Ja, nou, het gaat over die staatsinrichting, over de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Ja. Eerste Kamer, de Staten-Generaal, je hebt verenigde vergadering. 3 september, dan komen de Eerste en de Tweede Kamer, der Staten-Generaal, zeggen ze. En er wordt een vergadering geopend. Ja. Dat is het. Er zit geen verschil in. Ja, goed. De Eerste Kamer wel. Het is gewoon de Eerste Kamer. Het parlement is... Nou ja, dat kan ook zeggen in het parlement... maar ze zeggen altijd Tweede Kamer, daar staat de generaal. Als je er komt, staat de Tweede Kamer, daar staat de generaal aan bord. Ja. Ja, het komt allemaal even van het begrip parlement. Want daar ergerde, als ik het goed heb, Harry zich aan... dat we het woord parlement gebruiken als het om de Tweede Kamer gaat. Maar ik heb geleerd dat het zo in 2 betekenissen gebruikt kan worden inmiddels. Dus het is bruikbaar voor de Tweede Kamer... maar ook als je het over de Eerste en Tweede Kamer samen hebt. Ja, maar goed, ik zeg altijd Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Ja. En het parlement is, dat wordt toch niet zo gebruikt. Blijkbaar wel. Dat ergerde Harry dus. Ik erger er me niet aan. Gelukkig, Paul. Houden zo. Ja. Ik vind Max een goede omroep en... je doet het prima. Dat lijkt me een hele mooie afsluiting van de laatste voor mijn vakantie. Dankjewel, Paul. Oké. Doeg. Dag. Nog even snel naar Bagheera voor de vragen die nog niet beantwoord zijn, hoop ik. Bagheera, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij nog kunnen vinden? Nou, we hebben een poll gepost op X. Ja, op X ook. Ja, ja, 66% kan met beide ogen knipperen en 34% zegt ik kan het maar met één oog. Oké, okay, dus 1/3 kan met één oog knipogen. Ja, ja, ja. De officiële juridische term in Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid. In, ja, België spreken ze weer over misdaden tegen de mensheid. Beide mogen. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Maar officieel is het dus in Nederland wel menselijkheid. Juist. Ja, en dat is die vertaling, krijg ik toch van iedereen door. Zo hebben we het ooit uit het Engels vertaald. Precies. Ja. De app waarmee je kan zien wanneer je het beste stroom kan gebruiken, dat is een beetje afhankelijk van je energiemaatschappij. Maar de vuistregel is, als je zonnepanelen hebt, dat je het beste tussen 1 en 4 middags je apparaten kan aanzetten. Jaap krijgt het advies om een voedselkastje neer te zetten om eventueel nog mensen te kunnen helpen, naast alle tips die al gekomen zijn. Zinloos geweld is een pleonasme en dat is een versterking. Zinloos is een versterking van op het geweld. Ja, tenzij het dus wordt gebruikt bijvoorbeeld door de politie om een misdadiger ervan te weerhouden om iemand neer te schieten of iets, ja, dergelijks. Dan is het niet echt zinloos, maar nog steeds vervelend. Ja. Jaap die zegt dat het vermogen om met één oog te knipogen afhankelijk is van de beheersing van de spieren rond de ogen. En die verschillen per mensen. Hebben we genoeg? Dan hebben we ze allemaal gehad. Oh, gelukkig, want het is de hoogste tijd. Tot over 3 weken, Bagheera. Ja, fijne vakantie. Dankjewel, dag. Een programma van Max. NPO Radio 1.